Dober večer in pozdravljeni na tretji izvedbi festivala Prevodni Pranger, ki se posveča refleksiji prevodov. Ponavadi imamo selektorja in diskutanta in izbranega prevajalca in dve izbrani deli. Danes imamo pa en tak meta dogodek, ki bo združil izbranega prevajalca in diskutanta Srečka Fišerja, ki ga pozdravljam v Mariboru. Dobar dan. In selektorico, doktorico Martino Ožbot iz Univerze v Ljubljani. Martina Ožbot je ena vodilnih slovenskih prevodoslovk in od današnjega večera si obetamo odgovor na vprašanje, kakšna je slovenska prevodna kultura. In sicer bo Nada Grošelj po uvodnem pozdravu, potem malo več o samem večeru povedala. Martina Ožbot, dobrodošla v Mariboru. Naj povem, da smo obeh gostov zelo veseli in zelo smo veseli, ker smo odlašali s tem užitkom. Namreč najprej smo mislili, da bo decembra, potem da bo januarja. Ves čas čakali smo, da se lahko vidimo v živo. In smo res veseli, da ste vi vsi danes tukaj in naša dva gosta. Tako da dokler je mogoče, da se pogovarjamo v živo, Nada bo malo kasneje razložila, kako bo potekal večer. Jaz pa vas vabim na vseh šest dogodkov, malo smo se povečali, kot je za triletnika primerno, iz štirih večerov na šest. Počasi ustrajno rasemo. Hvala vam in prosim doktorico Nado Grošelj za uvodne besede k razpravi. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Moram reči, da sem zelo vesela, da smo se po tem dolgem premoru spet lahko sestali v tem zelo prijetnem prostoru, s to zelo prijetno in ustvarjalno štimungo, če lahko tako rečem. No, kot je že organizatorka Urška Pečerne povedala, je format tega prangerja, to pot, majčkeno drugačen kot ponavadi. Ponavadi smo imeli enega selektorja, ki je izbral prevajalca in pač razna dela, ki jih je ta prevedel. Potem smo imeli diskutanta in potem je bil tukaj seveda še prevajalec. No, zdaj bo pa najprej imela dr. Martina Ožbot eno kratko predavanje, tak zanimiv diahron prerez pomena prevajanja v slovenski kulturi, pač tudi pomen tega prevajanja za recimo narodno samobitnost, za razvoj jezika, za razvoj književnosti in podobno, ker pač kot je znano pri manjših narodih, kakršni smo tudi Slovenci, so pogosto ravno ti prvi prevodi, na primer Biblije, tisto, s čimer se pravzaprav začne ta književnost. Zdaj, najprej bi še povedala mogoče to, da ste zelo dobrodošli, da tudi vmes sprašujete, pač recimo, če bi mogoče kdo roko dvignil, pa bi potem mu dala naša sogovornika besedo. Se pravi, na koncu seveda bo pa spet posebej čas za razpravo, se pravi za obilne komentarje iz publike. Zdaj, mogoče bi najprej na tej točki še bolj natančno predstavila svojo sogovornika oziroma sogovornika. Torej, redna profesorica dr. Martina Ožbot-Kari je, kot je rekla že Urška, ena vodilnih prevodoslovk. No, tako za primer, kot nekakšen dokaz, kako se že ves čas ukvarja prav tudi s prevodoslovjem, lahko navedemo temo njenega magisterija in njenega doktorata. Namreč magisterij je bil ustreznost sporočila v slovenskem prevodu zgodovine italijanske književnosti A. Momigliana. No, doktorat je bil pa prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskem prevodu Machiavellijevih zgodovinsko-političnih spisov. Skratka, obakrat gre za pravzaprav za proučevanje recepcije, za proučevanje teh prevodnih strategij in podobnega. In sicer je pa začela objavljati že takrat, ko je diplomirala. No, napisala je tudi torej poleg kupa člankov in referatov in podobnega tudi znanstveno monografijo Prevodne zgodbe, poskusi z zgodovino in teorijo. No, in ta knjiga vsebuje analize primerov prevodnega posredovanja slovenske literature v tuje kulture, še posebej v italijansko, kot tudi poglavja o literarnih prevodih kanoničnih besedil v slovenščino. No, potem nekaj, kar je za prevajalce še posebej dragoceno, skupaj z rednim profesorjem dr. Tonetom Smolejem je bila urednica prevajalskih zbornikov pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. To je recimo, to so pač tematsko urejene zbirke referatov, torej člankov, ki so nastali na osnovi referatov, in mislim, da so zelo nepogrešljivo berilo za vsakogar, ki se res ukvarja s prevajanjem ali prevodoslovjem. In seveda ima tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani veliko torej veliko zadolžitev, veliko odgovornih nalog. Tako da kot za nalašč, da nam bo predstavila to recimo neko kratko zgodovino prevajanja na slovenskem in neke splošne začelnosti prevajanja, dihotomije, ki se pojavljajo in podobno. No, potem kratkem predavanju se bo pa pogovarjala s Srečkom Fišerjem, ki je bil prav tako že malo predstavljen, torej o njem lahko pač omenimo seveda najprej to, da je prejemnik Sovretove nagrade, jo je prejel leta 1997, pa tudi prejel je Bevkovo nagrado, to je pa občinska nagrada občine Nova Gorica. In prevajal je pa, no, prevajal v glavnom iz angleščine in italijanščine, čeprav tudi iz francoščine in hrvaščine. In sicer gre za taka res pomembna dela za res vidne avtorje. No, tukaj imam pač nekaj primerov, Henry James, na primer Umberto Eco, ravno ta znameniti roman, detektivski roman, če to lahko tako rečemo, Ime rože, ne. Potem Virginia Woolf, potem Suevo, Calvino, Ishiguro, Faulkner, George Eliot, Hemingway, potem so tukaj dramatiki, Pirandello, Pasolini, potem Webster, Goldoni, tudi Ionesco, Shepard, Beckett, Marlowe, Shelley. Potem recimo prevedel je na novo celotne Shakespeareove sonete in še druge tudi razprave in podobno. Pa ne samo to, torej njegov angažma pri gledališču je kar velik, ne, ker je že zaposlen kot lektor v SNG v Novi Gorici in tudi sam piše precej tudi gledališka besedila. tako da tudi teh je bilo kar nekaj in med njimi je tudi recimo delo, za katerega je dobil Grumovo nagrado, potem pa Smoletovo nagrado, pa bil nominiran večkrat za Grumovo nagrado, skratka ima zelo bogate izkušnje. Tako da jaz bi zdaj kar prepustila njima besedo in kot rečeno, če bi se kdo že vmes želel s čim oglasiti, je zelo dobrodošel. Hvala. Hvala lepa Nadi za to prijazno predstavitev, nadvse prijazno predstavitev. Hvala seveda organizatorju, predvsem Urški, ki jo poznam že skoraj 20 let in sva skupaj sodelovali pri neprevodnem prangerju. Za to pobudo, hvala. Hvala seveda Srečku, torej mojemu selekcionirancu, da tako rečem, če sem bila imenovana za selektorico, ki sem ga izmed vseh prevajalcev, ki poznam na slovenskem in ki so se mi zdeli pač na voljo za kaj takega izbrala. Ga izjemno cenim, že od svojih študentskih let in skratka res mi je veselje, da je to sprejel, sicer sva pa dva primorca tukaj na mariborskem koncu. In hvala seveda vsem vam, da ste prišli. Vsem lepa hvala. Jaz ne bom kratka, Urška rekla, da si veliko obetate, to je že bila dezinformacija. Ne si preveč obetati, prosim, od teh mojih besed, ne bo nič posebnega. Upam, da ne bo preveč tavtološko, da teh stvari mogoče že ne poznate vsi. Vem, da ste tukaj nekateri, ki ste zaposleni na pač anglistiki, na oddelku za prevajanje v Mariboru, se pravi, ste specialisti, tako kot jaz in kot mnogi drugi. Verjetno ste študentje tudi, ki tudi se s tem ukvarjate oziroma spoznavate te stvari, skratka tukaj je Urška, ki je profesionalka v prevajanju in v refleksiji, tako da v bistvu prosim, pač ne si preveč obetati, upam, da ne bo preveč znano, gre za pač neki pogled, ki se mi izoblikoval skozi leta bolj ali manj opazovanja, nič drugega kot opazovanja in pač recimo temu pogojno raziskovanja prevodov in to je to, skratka. Hvala lepa in par besed, torej. Najprej, no tukaj je bila mestna občina, za trenutek lahko, ki ba je sponzorira te dogodke tudi, ne, in se ji zahvaljujemo, seveda se je v imenu organizatorja. Kot vidite, skratka ti mojih nekaj besed, nosi naslov Slovenska prevodna kultura, res nekaj opažen, nič drugega kot nekaj opažen. Najprej dolgujem eno terminološko pojasnilo, tukaj vidite ta termin, prevodna kultura, ki seveda ni moj, kot vas najbrž večina ve, je njegov avtor, pokojni Erich Prunč, koroški Slovenec in profesor na Univerzi v Gradcu. Verjetno ste ga nekateri ali pa mogoče številni od vas celo poznali. Sicer pa tudi eden najbolj znanih prevodoslovcev nemško govorečega sveta. V več delih je uporabil ta izraz translationskultur. Koncept je, vsaj kolikor je meni znano, prvič zares razdelal v članku iz leta 97 translationskultur, Versuch einer konstruktiven Kritik des translatorischen Handelns. Opredeljuje ga kot prevodu, ne, z zgodovinskimi okoliščinami pogojen kulturni podsistem, se pravi, tu gre za podsistem kulture, ki se nanaša na v družbi uveljavljeno prevajalsko delovanje. Ta podsistem vključuje norme, konvencije, pričakovanja, vrednostne predstave, se pravi, nekaj zelo fleksibilnega pravzaprav, konec citata, torej nekaj zelo fleksibilnega po citatu. Skratka, gre za prevajalsko realnost, ki se od okolja do okolja lahko zelo razlikuje. Te razlike je mogoče opaziti, zato pač o njih lahko tudi govorimo, ne pa zmeraj tudi do konca pojasniti in razložiti. Konkretne značilnosti prevodne kulture pa so se izoblikovale skozi zgodovinske danosti. Se pravi, dejansko zgodovina je izoblikovala tudi naša pričakovanja, naše predstave o prevodih. Prevodna kultura pravzaprav, lahko rečemo, zajema vse, kar v prevodni situaciji ni konstantno. Konstantno pa je najbrž zgolj to, da imamo prototipično na eni strani izvirnik oziroma izhodiščno besedilo, na drugi pa prevod oziroma ciljno besedilo. Vmes pa proces prevajanja, vključno s prevajalcem in drugimi akterji. Pa še to, kot vemo, ni vedno konstantno, če imamo recimo psevdo prevode, zamišljene prevode, ampak tudi tam postuliramo, oziroma tisti, ki jih izdelujejo, postulirajo, da gre za neki izvirnik, ki v realnosti sicer ne obstaja, seveda. Ne? Vsi poznate recimo Jamesa McPhersona, ne? Ki je pač dejansko Ossianove speve predstavljal dejansko tudi kot pač prepesnitve. Prevodna kultura torej zajema res ogromno stvari. To so nekakšne konceptualne, ampak to, kar sem rekla, da je konstantno, so recimo neke, neke konceptualne opore, ki ostajajo. Ne? Vse ostalo, recimo odnos do izvirnika v smislu ohranjanja njegovega sporočila ali pa ponujanja novih sporočil, odnos do posrednega prevajanja, recimo, zanimanje ali nezanimanje za sebi enake kulture ali drugačne kulture, se pravi, recimo, če smo veliki za majhne kulture in obratno, stališče do prevajanja strogih verznih oblik, do potujevanja in do podomačevanja in tako naprej, vse to in še ogromno drugega se od ene do druge prevodne kulture lahko zelo razlikuje. In to, kar želim tukaj nakazati, ampak res samo nakazati, je nekaj opažen o tem, kako so te stvari v slovenski prevodni kulturi. Seveda zelo parcialno, kolikor lahko vidim na osnovi svojih zelo, bom rekla, parcialnih pač raziskovanj. Torej, to povedano se nanaša na slovensko prevodno kulturo, kot jo je opredelil profesor Prunč. Pojem je danes predvsem v prevodoslovju nemško govorečega sveta splošno sprejet in zelo razširjen. Tudi več knjig je nastalo prav o tem pojmu, recimo Larisa Šipel, profesorica na Dunaju, je, mislim, da leta 2008 objavila celoten zbornik tudi s Prunčevim prispevkom v zvezi z dejansko tem konceptom translacijons kultur. Se pravi, prevodna kultura je vsaka kultura, ki prek postopka prevajanja sprejema besedila drugih kultur ali svoja in ali svoja besedila na takšen ali drugačen način posreduje v tuje kulture. Toda izraz prevodna kultura po mojem lahko pomeni še nekaj. In sicer kulturo, za katero so prevodi še posebej pomembni. Se pravi, za kulturo lahko pomeni kulturo, v kateri se, po domače rečeno, veliko prevaja. Takšna je seveda tudi slovenska kultura, za katero lahko rečemo, da je torej izrazito prevodna kultura. Česar mogoče ne moremo reči za angleško ali za ameriško kulturo. Čeprav so te stvari zelo relativne, kajti število prevodov, res če gremo gledati absolutne številke, bodo te še vedno dosti večji, če govorimo o angloameriškem trgu kot o slovenskem. Proporcionalno pa seveda dosti manj, kot bomo videli takoj pozneje. Torej, slovenska kultura je izrazito prevodna kultura. Kot vemo, se je slovenska kultura v vseh svojih žanrih vzpostavila ravno na osnovi prevajanja, začenši s prvimi dokumenti, brežinskimi spomeniki, katerih besedila so bila izdelana, kot vemo vsi, na osnovi latinskih in nemških modelov. To sicer ni nič tako posebnega, če pomislite tudi na latinsko, recimo književnost, ki je pač ogromna in mogoče najvplivnejša pravzaprav književnost za evropsko civilizacijo poleg grške, je vendarle nastala, tisti prvi vzgib je bil prevod. Kot veste, pač Livij Andronik ne bi prevedel, ne je prevedel, pač Odisejo, poimenoval Oduzija, in to je pač tisti prvi impuls, zares impuls, spet v smislu nekega tekmovanja, emulacije z grško kulturo v latinščino. Tako da v bistvu to naslanjanje na začetku na prevode ni nič zelo neobičajnega, samo da mogoče v slovenski kulturi je tega res izrazito, izrazito veliko in se vleče izrazito skozi stoletja. Tudi v poznejših obdobjih je prevajanje še nadalje dajalo temeljne spodbude za razvoj jezika in književnosti, še posebej v času reformacije, ko je prevodna dejavnost doživela višek, se bomo še vrnili sem, za Dalmatinovim prevodom Biblije, slovenski protestantski avtori, kot so Trubar, Krelj, recimo Juričič, ki je malo manj znan, Dalmatin in Bohorič, so bili ne le prevajalci, ampak kar je zanimivo, tudi v bistvu razmišljevalci, tudi začetniki slovenske prevodne refleksije. Močno so se namreč zavedali pomena prevodov znotraj dane kulture, v tem primeru seveda slovenske, jasno da iz versko-teoloških razlogov, mi pač te velikane gledamo dosti krat kot dejansko začetnike slovenske literature, kot tiste, ki so uveljavljali slovensko besedo, tiste, ki so pač zaslužni za naš jezik in tako naprej, kar je seveda vse res, ampak pozabljamo, da so bili njihovi vzgibi ne v tem smislu današnjem literarni ali kulturni, ampak izrazito versko-teološki, seveda, ne? Kot so bili Lutrovi podobno in še številni drugi. Nadalje so v svojih predgovorih obravnavali specifične prevodne probleme in argumentirali prevodne izbire. Kar je zanimivo, ne? Se pravi, dejansko niso samo podali golih prevodov, ampak dejansko tudi o teh prevodih o svojem delu razmišljali. V poznejših obdobjih recimo lahko pomislimo na kakšnega Linharta, ki je dal razvoju slovenskega gledališča temeljni impuls z Županovo Micko in z Matičkom, ki sta oba seveda na neki način prevoda, zelo prosta prevoda, lahko rečemo priredbi, čeprav mislim, da ta da meja med enim in drugim nikakor ni jasna in tudi sama ne bi tvegala. Skratka, mislim, da prevod je čisto lahko dovolj vseobsegajoč izraz, da se ga da uporabiti. Skratka, v vsakem primeru Linhart se seveda v temelju naslanjal na tuje predloge, v obeh primerih. Tudi Preširen, kot vemo, se je poskusil v prevajanju, seveda še mnogi drugi vse do danes. Skratka, upravičeno je reči, da so se slovenska proza, dramatika in poezija skozi čas razcvetele s pomočjo prevajanja iz različnih kanoničnih književnosti, najprej seveda tudi grške in latinske, pozneje pa tudi nemške, italijanske, angleške, francoske, danes seveda in že nekaj časa še iz številnih drugih. Danes je 70% baje prevodov iz angleščine, kar pomeni, da je jezikovna in prevodna krajina povsem drugačna, kot je bila recimo še pred 50 leti. Ne? Da ne govorimo pred 100 leti, recimo pred 120 leti, ko je prevladovala nemščina, ne? Kot bomo videli malce pozneje. Skratka, slovenski prevodni interesi so se spreminjali in to zmeraj na osnovi nekih motivacij. Ti prevodni interesi ponavadi se ne spreminjajo kar tako, ampak so zmeraj zadaj neke motivacije, ki so lahko politične, recimo pomislimo na pač porast prevodov iz ruščine v času socializma, in ideološke seveda podobno, ne? Lahko so kulturne, zanima nas določena kultura, to je verjetno deloma tudi danes, ne? Seveda, morda so tudi ekonomske. No, recimo odnos do nemščine, torej ob koncu Avstro-Ogrske monarhije že nekaj takega. Ne? Ta odnos do nemščine je bil seveda negativen in ta pač odpor do nemških tekstov in tudi do prevodov iz nemščine je bil motiviran seveda politično-ideološko. Ali pa recimo jaz, kot je bilo rečeno, kot je bilo razvidno, sem italijanistka po svoji osnovni izobrazbi. Recimo po italijanski zasedbi Ljubljanske pokrajine leta 1941 je zelo naraslo število prevodov iz italijanščine. Ne toliko knjižnih prevodov, verjetno so bili tudi ekonomski razlogi, ni se ogromno tiskalo med vojno, ne? Ampak recimo izrazito časopisni, žurnalistični prevodi, tega je ogromno. Recimo v Ljubljani je izhajalo Jutro, liberalni časopis, liberalni dnevnik, in tukaj so se dejansko zelo pomnožili prevodi recimo italijanske poezije. Če ne bi bolelo kot primorca, bi pač rekla, da je tudi okupacija italijanska bila za nekaj dobrega, ampak sem bila poučena, pač, da ni bilo tako. No. Prevajanje pa seveda ni bistveno le za jezik književnosti, ampak tudi za jezik nasploh. Ne. Tuji vzorci se vnašajo tudi s prevodi neleposlovnih besedil, na primer učbenikov, o čemer so pred leti pisali ravno raziskovalci Mariborske univerze, mogoče kdo tukaj ali pa kakšen vaš učitelj, torej učitelj koga, ki je tukaj, slovenski prevodi nemških besedil v obdobju Avstro-Ogrske monarhije iz leta 7. Ne, in pokazali so, da se je tudi slovenski strokovni jezik razvil ob pomoči prevajanja. Spet to ne preseneča. Obenem naj povem, da se prevajanje, ki si ga vsaj v prevajalskih krogih zamišljamo kot strateško in k funkciji usmerjeno medkulturno prenašanje, se pravi kot dejavnost, ki zadeva besedilno raven, da se dogaja tudi na nižjih ravneh. Tukaj imate to tretjo alinejo. Najbrž sicer ne kot prevajanje v pravem pomenu besede, pač po obliki nekih medjezikovnih prenosov, ki so bili izjemno produktivni tudi pri oblikovanju slovenskega strokovnega in tudi splošnega besedišča. Pomislimo recimo tukaj na res izjemno vlogo nemščine. Ne? Se veste, slovenščina velja za najbolj germaniziran slovanski jezik in to je verjetno res, ki pač v besedotvorju je v veliki meri dejansko produkt nemških kalkov. Ne? Tega sicer slovenistom ne smemo reči, ali vsaj včasih se ni smelo, verjetno zdaj je že malo drugače. Tudi slovenisti so se naučili malo tujih jezikov, oziroma študirajo tuje jezike, ampak dejansko tega se ni smelo reči. Ne? Slovenščina je v besedotvorju izrazito pač germaniziran jezik. Ne? Je sicer tudi hrvaščina, ravno te dni, ko sem se pripravljala, sem malce brala o tem, hrvaščina je podobna, pomislite recimo, no, v Mariboru verjetno vsi znate nemško na besede, kot so recimo izlet, kot je Ausflug, ne? Ali priloga, bajlage in tako naprej, ki so dejansko direktni kalki, ampak veliko takega je tudi v hrvaščini, ne? Nekoliko manj v srbščini, pa je slovenščina drugačna od hrvaščine v tem, da je tega več, jaz nisem šla preverjati seveda, nisem specialistka, in da je izrazito tudi glagolski sistem oziroma način glagolskega funkcioniranja dejansko precej narejen po nemškem vzoru. Ne? Tako da seveda slovenščina je dejansko bila zelo vplivana od nemščine in to ne namenoma, no, pri besedotvorju gre lahko tudi za hotene, načrtovane procese, ampak vsekakor skladni zelo verjetno ne. recimo glagol na koncu. Če berete slovenska besedila 19. stoletja, tudi začetka 20., boste videli pogosto, časopisje recimo, da se najde glagol na koncu. Ne? To pač je bilo gotovo nereflektirano, ampak gre za pač neki kalk, za neki pač instinkt, za pač neki avtomatizem, narejen pač dejansko na osnovi nemščine. Seveda v manjši ali večji meri velja to za vse jezike, pač da kopirajo od drugih jezikov in tako naprej. Tudi nemščina sama je veliko pobrala iz latinščine recimo in podobno. Ampak vendarle slovenščina mogoče v tem res pač močnejša od številnih drugih jezikov. Mogoče en zgled iz tujine, da ne bomo pač bili tako slovenocentrični in da bomo videli, da nismo tako zelo posebni, da gre pač za nekaj precej običajnega, kar se pri nas dogaja, ampak kot rečeno mogoče malo bolj potencirano. Kot je znano recimo zgled iz predstoletja, je v procesu prenove recimo hebrejskega jezika od druge polovice 19. stoletja dalje prevajanje imelo ravno tako osrednjo vlogo. Kot veste, ko se je začelo govoriti o tej državi Izrael, pač so ugotovili, da v bistvu ni skupnega jezika. Ne. Hebrejščina kot taka je bila večinoma jezik religije, medtem ko jidiš recimo je bil pa jezik samo določene skupine židov. Ne. Drugače so lahko govorili nemško ali pač kaj drugega ali sveda ladino, ne, se pravi sefardi in tako naprej. No. Ampak s pomočjo prevajanja je lahko prišlo do razširitve palete besedil, ne, tako književnih kot neknjižovnih, ne, ki so jih pač dejansko hoteli posredovati, ki so postala dejansko razpoložljiva v sodobni, v novi hebrejščini, jeziku, ki se je torej stoletja dolgo prej uporabljal skoraj izključno v verskem kontekstu in ki je s prenovo postal tudi sredstvo sporazumevanja, kar je bistveno. Se pravi, jezik živi takrat, ko v njem komuniciramo. Ne. Pri tem je šlo tako za aktiviranje notranjih virov jezika, se pravi tistih, ki so bili na voljo v sami hebrejščini, kot tudi za izrabo zunanjih virov, ki so jih nudili stiki z drugimi jeziki, predvsem z jidišem, z nemščino, tudi z ruščino. Ne. Se pravi, z različnimi jeziki, s katerimi so bili židije v stiku in so jih govorili. Pretežno jasno prek prevajanja. Se pravi, tukaj dejansko je prevajanje imelo izjemno vlogo prav v konstituiranju modernega jezika, ne pač starega kot recimo slovenščine. In dejstvo je, da prevajanje tako drugače stoji na začetku večine evropskih književnosti. V nekaterih, recimo v latinski ali kakšni nizozemski, švedski, slovenski, je prevajanje dalo temeljno spodbudo za njihov razvoj, medtem ko je bilo v nekaterih drugih, kot recimo v francoski, angleški, nemški, islandski, ki so imele močnejše tradicije in so se že lahko ponašale z nekim korpusom besedil, manj pomembno vlogo kot začetni impuls in morda ali ne tako pač številen začetni impuls v tako številnih primerih, ampak kot nekaj, kar je omogočilo njihovo razširitev. Če vzamemo recimo angleško situacijo, kjer gre za res za ogromno kulturo, je težko preceniti, tudi tam je težko preceniti vlogo prevajanja, ki je razvoj angleškega jezika, književnosti in kulture zelo pospešilo. Ne, vsi ste verjetno slišali za tega kralja na jugu Anglije, Alfreda Velikega, ki se je odločil, da bo iz latinščine dal prevesti nekaj temeljnih besedil, recimo Bedo, Častitljivega, potem Gregorja Velikega, Boecija in druge. In pri tem projektu je, se pravi, razsvetljeni kralj, pred razsvetljenstvom seveda sodeloval tudi sam. Ne. Z dvigom seveda ne gre pa tukaj samo za neki kulturni projekt, gre tudi za širše projekte. Zelo pogosto je v zadju neka politika, neka politična ideja, tudi pri Slovencih seveda na neki način. Skratka, pri tem projektu je skušal kralj z dvigom splošne kulture preprečiti nazadovanje prebivalstva seveda in hkrati utrditi njegovo politično enotnost. Če date prebivalstvu jezik, besedila v skupnem jeziku, jim date tudi neko osnovo za neko politično enotnost. In dejansko v Sloveniji pri Slovencih je bilo podobno, le da mogoče ta politična enotnost ne, je bila samo neki up ali še to ne, da je potem mogoče spontano to tudi postala. Ne. Torej, prevodi so zaznamovali slovensko literarno, jezikovno in nasploh kulturno zgodovino. Da so izjemnega pomena, tudi danes, kažejo ti podatki, prevodi predstavljajo približno tretjino celotne knjižne produkcije v slovenščini. Mislim, da 34% so bili zadnji podatki. Pri leposlovju, in to me je opozorila Urška, hvala še enkrat, je njihov delež še večji, dosega skoraj polovico, mislim, da 8 ali 49%. Podobno je tudi v drugih okoljih, tako imenovanih obrobnih ali perifernih oziroma nedominantnih kultur v primerjavi z dominantnimi, središčnimi, centralnimi. Opozarjam seveda, da to niso nikakršne vrednostne oznake, da ne bo pomote, ne, to so pač samo oznake, s katerimi kažemo na vplivnost neke kulture. Jasno je, da slovenska kultura ni tako vplivna, kot je angleška ali ameriška ali tudi nemška. Tukaj gre za čisto številčne razloge, nas je malo. Ne. Seveda je tudi zadaj ekonomska moč, zakaj je danes angloameriška kultura tako strašno vplivna, najbolj vplivna. Verjetno je tisti, ne samo število govorcev, Kitajcev je recimo več, ne, ki govorijo kitajščino kot prvi jezik, kot Angležev in Američanov in drugih Avstralcev in tako naprej, ki govorijo ta jezik kot prvi jezik. Tukaj je bistveno to, da je zadaj ogromna gospodarska moč Amerike, ki je angleško govoreča, seveda, ne mislim, Združenih držav, in seveda, da se je preko gospodarske moči in tudi recimo jasno zgodovinskih okoliščin, kot je bila vloga Američanov in tudi Angležev seveda v drugi svetovni vojni, okrepil na ozadju te ekonomske moči ogromne interese za ta jezik in da je danes pravzaprav število govorcev, ki angleščino govorimo, govorijo kot drugi jezik, drugi ali tuji jezik, več kot tistih, ki ga govorijo kot prvi jezik, kot materinščino in to je tisto, kar daje temu jeziku moč. V tem smislu seveda slovenščina je periferen jezik in brez, seveda imamo jo radi, ne, brez vsake negativne oznake, da se razumemo. Tudi to je včasih zelo, še vedno pri nas, tudi v strokovnih krogih moram reči, ne dobrodošlo, ne, periferen jezik. Pač je periferen jezik, je periferna kultura, če mislimo s tem na razmerja moči, se pravi, koliko potencialnega vpliva ima. Ima pač ga manj kot številni drugi jeziki. Kar pa seveda ne pomeni, da to ni močen jezik, močna kultura, pa govorimo o relativnih razmerjih. Ne. Skratka, tudi v drugih podobnih perifernih kulturah je situacija s prevajanjem zelo podobna. Ogromno se prevaja, ne, naprimer na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, zauzemijo prevodi od 40% do 60% vse produkcije, to sem našla v statistiki Ceatla, upam, da je točna. V Italiji okrog 20%, ne, Italija pač je tradicionalno močna kultura, vsaj pač kanonična za književnost recimo, ne, v Franciji, ki še bolj mogoče močnejša pač, ne, skozi zgodovino, 15%, v Nemčiji manj kot 10%, to so bile Ceatlove statistike, mislim, da bolj ali manj bi morali držati, tudi pred leti sem gledala in so bile številke podobne. Periferne kulture so prevodne kulture z dvojno potrebo po prevajanju. Torej prevodne ne v prunčevem smislu, ampak tem drugem, ki sem ga prej omenila, ne, se pravi kulture, ki veliko prevajajo. Torej z dvojno potrebo po prevajanju. Po eni strani morajo prevajati iz drugih jezikov in kultur, če naj se njihov lastni jezik, književnost in kultura razvija. Jasno, to je slovenski primer. Ne. Po drugi strani pa so večinoma prisiljene tudi same poskrbeti za prevode svojih besedil v druge kulture, preprosto zato, ker običajno zelo malo članov drugih kultur, posebej, če gre za centralne kulture, čeprav seveda ne vedno, dovolj pozna dano periferno kulturo in njen jezik, da bi lahko iz nje suvereno prevajal. Ne. In zato pač tukaj govorimo dosti krat o samoprevajanju, to spet ni moj termin, ampak termin irskega prevodoslovca Michaela Cronina, ki pač temu reče self-translation oziroma autonomous translation, independent translation. Ne. Torej, Slovenci poznamo to, čemur pravijo on samo prevajanje, se pravi, da sami prevajamo sebe tudi v druge jezike veliko, ne izključno, ampak veliko. Recimo tu je Nada, ki se s tem veliko ukvarja, prevaja recimo v angleščino. Ne. Medtem, ko recimo centralne kulture pa torej so bolj, da rečem, odvisne od odvisnega prevajanja, se pravi od tega, da njihove stvari prevajajo drugi, ne, ki smo bolj zainteresirani, kot bi bile same verjetno zato, da se njihove stvari prevajajo. Ne. To je recimo Srečko. No, pa Nada tudi, seveda, ne? In številni drugi tukaj, in Urška in tako naprej. Ne? In tipično je torej, da se pri prevajanju iz perifernih književnosti prvi prevajalec, ki je lahko tudi avtor, seveda, ne? Da pač ta prevajalec naredi prvi grob prevod, ki ga nato dodela drugi prevajalec, ki tega jezika recimo pogosto niti ne zna. Ne? To je precej pogosto pri prevajanju iz perifernih kultur. Skratka, da sodelujemo s tujcem, ki našega jezika ne pozna, ampak dejansko je seveda dobro, lahko je celo pesnik, pač senzibilen literarno in tako naprej. In dejansko na osnovi našega grobega prevoda in pač našega pogovora in tako naprej v tako imenovanem prevajalskem tandemu izdela prevod recimo ponavadi v svoj jezik. Ne? Ali pa v jezik, ki pač ga zelo dobro pozna. Druga možnost seveda je tudi prevajanje prek jezika posrednika in to tako v velikih kulturah kot v majhnih kulturah, ne, seveda z vsemi posledicami. Tukaj se tudi zelo razlikujejo posamezne kulture, kakšen odnos imajo do prevajanja, posrednega prevajanja, to je ponavadi iznuje Precej pogosto je bilo to v slovenski kulturi, kot veste, če dalje manj, čeprav še vedno nimamo prevajalcev za nekatere jezike, kot mislim, da je turščina ali pa zelo malo, ne, čeprav je razmeroma bližnji jezik. No, tudi slovenska literatura se včasih prevaja preko posrednih prevodov. Tako recimo Alamut, Bartolo Alamut, ki je imel izjemen uspeh v romanskem svetu, nekoliko tudi v nemškem, kolikor vem, ne, ampak recimo v romanskem svetu v Franciji, v Italiji in v Španiji, torej mislim, da španski prevod, sigurno španski prevod, torej ja, je nastal na osnovi recimo francoskega prevoda, ravno tako pa portugalski prevod. Ne. No, seveda, prevajanje ima še dosti drugih funkcij, prevajanje lahko tudi, kot rečeno, že kompenzacija za politično šibkost in manjkajočo državnost, to je bilo pač tudi v slovenskem primeru, je seveda tudi način časovne pospešitve, to je rekla francoska literarna teoretičarka Pascal Casanova, pravi o acceleration temporelle, se pravi, da gre za sredstvo, da počasneje razvijajoče se književnosti, kakršna je bila recimo naprimer tudi slovenska, zelo dolgo časa, nadoknadijo zamude in stopijo v korak s časom. Se pravi, da v svoj jezik, v določen jezik prevedejo to, kar v drugih jezikih, v drugih kulturah že obstaja. Ne? In kar ni prišlo recimo sočasno v to ciljno kulturo. No, zdaj pa, da ne bom predolga, še nekaj besed o pristopih k prevajanju, ki so vsaj načeloma med središčnimi in obrobnimi kulturami lahko zelo različni. Ampak tukaj spet gre samo za neka približna opažanja, seveda najdemo primere pač različnih tipov v obeh vrstah kultur, ampak vendar neke tendence se da opaziti. Pri tem je mogoče pomenljivo razlikovanje med potujevanjem in podomačevanjem, že omenjenim mimo grede danes. Kot veste, gre za dva temeljna pristopa, ne, čeprav točno ne vemo, kaj to je v resnici, ne. Ampak dejansko, če greste zelo, zelo dejansko v globino, vidite, da dejansko ta termina nista niti najmanj jasna oziroma nista enoumna. Vsekakor pa gre za nekaj, o čemer se veliko govori in kar izhaja pač izvorno iz Schleiermacherjevega dela iz leta 1813, ne, o različnih metodah prevajanja znamenitega dela. Ti dve metodi on poimenuje Verfremdendes Übersetzen in Eindeutschendes Übersetzen, se pravi dobesedno, ne, potujitveno in ponemčitveno, ne, se pravi potujitveno in podomačevalno z njegovega stališča. Kot Schleiermacher nazorno pravi, gre pri ponemčitvenem, se pravi pri podomačevanju, zato da pride besedilo k bralcu, bralec pa ostane tam, kjer je. Medtem, ko gre pri drugem pristopu zato, da pride bralec k besedilu in ga skuša razumeti v njegovi tujosti, besedilo pa se ne premakne, karkoli že to pomeni. Ne. Opozicija, ki jo je torej Schleiermacher poimenoval ponemčitveno in potujitveno prevajanje, pojmovno odzvanja seveda v številnih drugih dihotomijah, ki so jih postavili, postulirali, kakorkoli formulirali sodobni prevodoslovci, sodobni strokovnjaki in različno poimenovali tukaj samo nekaj takih prevedenih v slovenščino, odkrito prevajanje in prikrito prevajanje, seveda odkrito bi bilo pač potujitveno, ne, jasno, tam se pač vidi, da gre za prevod, to je, mislim, da Juliane Hause, nemška prevodoslovka, ko piše v angleščini, pravi overt in covert translation, potem recimo egzotizacija in naturalizacija, to pravi Kitty van Leeuwenswart, antiluzionizem in iluzionizem, ta je stara dihotomija in je sicer, njen avtor je Jerzy Levi, češki tudi strokovnjak za prevajanje, še pred prevodoslovjem, tako rekoč, semantično prevajanje in komunikacijsko prevajanje, Peter Newmark, dokumentarno prevajanje in instrumentalno, Christiane Nord, opazovalna recepcija in udeleženska recepcija, Anthony Pym, observational in participative reception, in potem še končno zamegljen slog in prozoren slog. To je pa Mary Snell Hornby, opaque style in transparent style. Omenjeni avtori se večinoma ne sklicujejo na Schleiermacherja, je pa njegovo dihotomijo v zadnjih letih, kot verjetno veste, temeljito razdelal ameriški prevajalec in prevodoslovec Lawrence Venuti. No, predvsem je začel kot prevajalec, prevaja večinoma iz italijanščine, pa tudi katalonščine in španščine. Tema dvema poloma, sam Venuti pravi domestication in foreignization, pa kot bomo videli, gre za pač zelo poseben pogled, ki izhaja res iz ameriškega kulturnega prostora. Če vzamemo, na primer, književno prevajanje v slovenščino, Lahko vidimo, da razmeroma zlahka prenaša potujitveno prevajanje, vsaj kar zadeva leksiko, lastna imena, kot vemo, italijanska ne nujno, vsaj ne tradicionalno, osebna in zemljepisna, francoska tudi ne recimo, druge kulturno-specifične reference in retorične vzorce, mogoče manj pri oblikoskladni frazeologiji. Kot periferna književnost, ki je izrazito prevodna književnost in je kot taka sprejemala stoletje dolgo tuje vplive, je slovenska književnost bolj odprta za posvajanje zunanjih modelov, ki so ponavadi kot so ponavadi kanonične oziroma bolj samozadostne književnosti. Čeprav so prevajalske strategije seveda tudi v takih književnostih lahko zelo raznolike, tako da je razlikovanje med centralnimi in perifernimi književnostmi tudi glede podomačevanja in potujevanja nekaj relativnega in predvsem pa stvar stopnjevanja oziroma gradacije. Sicer pa je težnja k podomačevanju pri prevajanju slovenske književnosti v tuje kulture, mogoče eno malenkost o prevajanju slovenske književnosti v tuje kulture, predvsem dominantna še iz nekega drugega razloga. Ne? Vsaj jaz sem opazila, da se ogromno krat slovenska književnost posreduje res na izrazito za tujce idiomatičen način, mogoče bolj kot obratno. Ne? Recimo, gledala sem prevode Nekropole Pahorja, recimo, ne? V različne jezike. In tukaj vse teče zelo drugače kot v izhodiščnem besedilu in vse teče zelo idiomatično, tako da res prepoznavamo, da gre tukaj za zelo transparent style, če tako rečem. Nič ni nakazano, nič ne nakazuje, da gre za prevod, recimo. Ne? Da ne govorimo o poeziji. Recimo, nekoč sem se ukvarjala s poezijo Cirila Zlobca, recimo tudi v italijanskih prevodih, izrazito, to so izrazito, izrazito italijanski teksti, ne? In tako naprej. No, nasplošno verjetno je torej, ta princip, ta pristop je verjetno razumljiv še iz enega drugega razloga. Namreč nasplošno, verjetno strukturno, jezikovno potujevanje zahteva od prevajalca več izurjenosti in iznajdljivosti kot podomačevanje. Saj s prenašanjem jezikovnih vzorcev izhodiščnega besedila zlahka tvegamo, da bo prevod preveč dobeseden, lahko okoren, kar v literarno-umetniškem pogledu privede do ošibitve, lahko privede do ošibitve. Obenem je jezikovno potujevanje vprašljivo lahko tudi kot sredstvo, ki naj bi ciljnemu bralcu omogočilo kot tisti, ki ga pač zagovarjajo, mislijo pogosto, pristnejši stik s tujostjo izhodiščnega besedila. Saj po mojem zadeva preveč parcialne enote, se pravi posamezne elemente danega besedila, ki so za ciljnega bralca, če izhodiščne kulture ne pozna, lahko zelo dekontekstualizirani in ne vem, če mu res to kulturo bolj približajo kot kakšen drug pristop. Ne? Poleg tega si je nasplošno zelo težko zamisliti, kako je mogoče izhodiščno kulturo avtentično predstaviti s pomočjo elementov ciljne kulture. To pač ne moremo nikoli, tako da vsak prevod je obsojen z tega stališča na neautentičnost, kar zadeva predstavljanje ciljne kulture. Seveda je popolnoma avtentično besedilo, ampak samo v sebi. Ne pa kot, recimo, neki nadomestek za izhodiščno besedilo. Gre za neko temeljno drugost, ki jo pač moramo preprosto sprejeti. In šele takrat se potem lahko o teh zadevah pogovarjamo. Je po Sloveniji nekaj prevajalcev, ki izrazito zagovarjajo potujevanje. Recimo, spomnim se, mislim, Nada, ti si imela intervju v literaturi z Vidom Snojem, pred dvema letoma, ki je seveda znan prevajalec pa Pavla Celana, ne, ki je prevedel monumentalno, pač dejansko mislim, da je njegov celotni opus pesniški, ne vem, če je že drugi del izšel, prvi vem, da je. No in tam je on recimo pri enem tvojem vprašanju eksplicitno rekel, da mu je blizu potujitveni princip. Ne, recimo, tako da je neki krog prevajalcev je tega tipa in dejansko to tudi vnaša oziroma dejansko temu sledi v svojih prevodih, kar je v redu, ampak hočem reči, gre pa za neko posebno izbiro. Seveda, potujitveni in podomačitveni pristop sama po sebi še nista ustrezna ali neustrezna, saj o posrečenosti enega ali drugega odločajo okoliščine vsakokratne prevodne situacije. Dejstvo namreč je, da je potujitveni pristop pogosto produktiven takrat, kadar je izhodiščna kultura oziroma književnost v ciljni kulturi vsaj do neke mere že poznana, se pravi, ko obstaja v ciljnem kontekstu neka ustrezna recepcijska naravnanost, ki bo seveda omogočila neko produktivno soočenje z drugo kulturo, z drugim, ne? Kot se kaže v danem izhodiščnem besedilu. Zdaj, da ne bom jaz res predolga. Torej, bomo takoj pogledali en zgled, ampak samo še to mogoče, ko sem obljubila Venutija, ne? O podomačevanju in potujevanju se res zadnji 20 leti, on je napisal knjigo The Scandals of Translation leta 98, oziroma takrat jo je izdal in tukaj v temelju pač razdela to svojo dihotomijo, čeprav o tem govori že prej, Translators Invisibility recimo in še v drugih delih. Ampak tukaj je res zelo udaren, zelo se spravi pač na jezikoslovce, ki so komunikacijsko naravnani in tako naprej. Recimo tudi na prevodoslovce, ki so komunikacijsko naravnani. Skratka, tukaj res razvije svoje stališče, ki je zanimivo vsekakor. Ampak na stvar gleda izrazito svoje, se pravi ameriške perspektive. On zastopa torej opcijo potujitvenega prevajanja. Ne? Ampak seveda izhajajoč ravno iz prevlade podomačitvenega prevajanja, se pravi asimilacijskega, tekočega, etnocentričnega prevajanja, ki naj bi bilo tradicionalno značilno ravno za ameriško kulturo. Česar pa mi za nas, za našo kulturo ne moremo reči. Ne? V potujitvenem prevajanju vidi sredstvo za razkrivanje jezikovnih in kulturnih razlik, razvidnih iz izhodiščnega besedila, s katerim je mogoče širiti meje ciljnega jezika. Ne? Mi že itak to počnemo, se pravi. To je naravno pri Slovencih, da dejansko so prevodi dejansko takšni, da širijo meje ciljnega jezika, ker dejansko tega ciljnega jezika skoraj ne bi več imeli, če ne bi prevajali in ne ustvarjali pač tako rekoč širili tega jezika. Ne? Eksplicitno zapiše, da je cilj takšnega pristopa kulturna inovacija in razumevanje kulturne drugačnosti. Za Venutija je podomačevanje mehanizem izzivanja ciljne kulture in preupraševanja o temeljih, na katerih ta kultura sloni. Seveda, to postopanje ima smisel, toda nikakor ni enako uporabno pri posredovanju katerekoli kulture v katerokoli kulturo. Recimo, spomnim se, Venuti zelo dosti razglablja, razpravlja o delu Kamila torej delu Giovannija Guareschija, ki ga mogoče poznate, Don Camillo. Don Camillo pač to je znamenita serija besedil, nastalih po drugi svetovni vojni v Italiji, ki dejansko govorijo o sožitju, seveda na zelo humoren način, med komunisti in desnico, torej krščanskimi demokrati v Italiji. Ne? Ampak dejansko tukaj ni zmagovalca v izvirniku in tukaj dejansko gre za neki, seveda zelo humoren, dosti ga tudi ironičen, ampak dejansko gre za neki poziv k sožitju, če se temu tako reče. Ne? Če vidimo to kot nekaj aktivističnega, ni nujno, ampak če vidimo kot nekaj aktivističnega. Medtem ko v ameriškem prevodu gre pa dejansko za prevlado, za tako zaobrnen prevod, da je dejansko tale komunistični župan osmešen. Še bolj kot je smešen tam, le gre za neizobraženega človeka in tako naprej. Skratka, tukaj je tale desna stran, krščanska stran, predstavljena izrazito, izrazito pozitivno, se pravi precej drugače kot v italijanskem izvirniku, kjer kot pravim ni zmagovalca. Ne? Gre pa za neko komično, napol komično, kdo bi rekel tragično, napol tragično situacijo, pač tega sobivanja teh dveh res ideoloških nasprotnikov, ki pa shajajo drug z drugim nekako. Ne? Skratka, Venuti je analiziral med drugim te prevode in ugotovil, dejansko, da gre tukaj seveda za politizacijo teksta, kar je res, ne? In da z obratnim pristopom, ne, da bi pač dejansko lahko dosegli neke kulturne spremembe. Seveda njegov manifest je oziroma pač princip je zelo levičarski, kar je seveda v redu, ampak hočem reči, dejansko je zelo specifičen in narejen za neko situacijo, ki naši ni preveč podobna. No, ampak vendarle, tukaj si oglejmo, zdaj dva zgleda, no, mogoče kaj pravzaprav mislimo s potujevanjem in podomačevanjem, čeprav kot rečeno je to precej megleno, če mene vprašate. Pardon, takole, no, tukaj imamo enega protagonista, en je že upokojen, dva sta pokojna, ne, eden že zelo dolgo. Torej, en zgled iz Shakespearea, to je prvi sonet in pač prva kvartina, mislim da, ne. Shakespearea, torej kot je Urška že, ali pa Nada mogoče omenila, ne, je pač prevedel Srečko na novo, kot je prevedel tudi Hamleta, mislim, da ne. In tukaj imate namreč Menartov prevod, ki je nekoliko starejši, par desetletij starejši, in tukaj imate Srečko prevod. Mogoče je prav eno minutko, da si to preberemo. Mogoče tiho ali 10 sekund angleški, ne bom brala angleško. Ok, no, Menartov prevod je takšen, ne vem, če bom to dobro prebrala. Otrok, želimo si od lepih biti, da cvet lepote nikdar ne umre, da nežno popje, moglo bi buditi spomin na cvetje, ki ga čas uspe. In tukaj še prevod Srečka, boš ti prebral? Lahko. Prosim. Od lepih biti pomnožitve si želimo, da cvet lepot tako ostane živ zavedno. Saj je takrat, ko zrelejšega čas je mimo, potomec nam spomin, kakor volilo dedno. Hvala. No, vsi ste verjetno videli, da v obeh primerih, ne, gre pa prevoda sta čisto legitimna, seveda, ne, in gotovo verjetno, če ne bi imeli tukaj Srečka zdaj, bi pač zdaj vsem vam seveda najbolj všeč Srečkov prevod, jasno, ne, ampak če recimo njega ne bi bilo tukaj, bi bil enim bolj všeč Menartov, enim Srečkov, eni pa bi rekli, ne, oba sta v redu, eni bi rekli, nobeden ni, bom jaz naredil novega in tako naprej. Kakorkoli že, no, skratka šalo na stran, ampak gre za to, da sta oba prevoda popolnoma legitimna, ampak kot vidite, sta pač v svojem temeljnem principu, temeljnem pristopu različna. Ne? In lahko bi rekli, da je ta Menartov prevod izrazito podomačitven. Kar ga zanima, je, da ohrani sporočilo. Sporočilo vsekakor ohrani, se pravi, ne? Želimo si pač nekega perpetuiranja tega, kar je lepo, kar je dobro in tako naprej. Ne? To je absolutno ohranjeno, to nam sporoča, ne? Zato in zato, zato, zato. Ne? Srečko, temu bila se zelo drži dejansko nijans izvirnika. To je verjetno tisto, kar si sicer želimo, sam pogosto manj spretni prevajalci tega ne uspejo narediti, ne? Bi tako rekla. Tako da je ta prevod v nekem smislu, ne vem, če bi mu pravzaprav, ko sem o tem razpravljala, sem ga sicer imenovala potujitven, ne? Ampak v resnici najbrž ni potujitven, gre za to, da ni podomačitven, tako kot je Menartov, ne? V bistvu je samo en tak zelo, zelo natančen prevod, ki pa dejansko v slovenščini teče povsem naravno. In to je, se mi zdi, tisto bistveno. Vsekakor dva zelo različna pristopa. Kar je pa zelo zanimivo, je to, recimo, da Menart, ne, ta varianta druga, mislim, da je iz 70-ih let, če se ne motim, iz knjige, ne, Shakespeareovih sonetov, je pa že prej ta sonet objavil revijalno, mislim, da v sodobnosti leta 65. Zanimivo je, da je varianta, ki jo je predstavil tam, manj torej podomačitvena, da se bolj drži predloge. Bom prebrala. Otrok, želimo si od lepih biti, da cvet lepote nikdar ne oveni, temveč da rod, ki mu je čas oditi, svoj čar v potomcih svojih zapusti. Ni tako zelo natančen, kot je Srečkov, ampak dosti bolj blizu v nijansah, v nadrobnostih izvirniku. Ne? Skratka, kako se je Menart oddelil dejansko, mislim, da sicer Menart je bil precej podomačitven na splošno, ne? Tudi če gledate njegovega Viona, recimo, če gledate, ne vem, ogromno, ne vem, recimo, Devinija, ne? In tako naprej, ti prevodi so precej podomačitveni, mogoče dejansko je bila to njegova smer, jaz nisem raziskovala, bi bilo zanimivo, da bi, da je dejansko šel, ne, tudi kot pesnik, ki se je seveda razvijal, ne, takrat je bil končno star leta 65, ni bil star niti 40 let, ne, dejansko tudi pesniški razvoj šel naprej in mogoče pač dejansko, da ga je pesnik v njem nekako nesel. Ne, to je tako ugibanje. Ampak vsekakor gre za dva pristopa, ki bi ima lahko tukaj rekli podomačevanje in potujevanje ali pa vsaj neizrazito podomačevanje. Mimo grede. Prosim. Bi smela vprašati, če jaz vmes Srečka, če pogledamo, ne, tam increase, disease, imamo pa die in memory, might never die, bear his memory, je bilo vendarle narejeno bolj spevno v slovenščini, ne? Pri Srečku misliš? Ja. A je v primerjavi, češ, da angleška rima ni prava? Ja. No, to je vprašljivo, ne? To je vprašljivo, ja, verjetno, okay. Ne? To je vprašljivo, ker kakšen je bil izgovor, ja, ne, tako, v Shakespeareovem, ja, času. To ni za, ja, ni, ja, za, ne, ni za, mislim, ja, glede na to, da je Shakespeare ponavadi rimal kolikor toliko korektno, ja, bi jaz, nisem šel tega raziskovati, bi drznil si domnevati, da so oni morda izgovarjali di najbrž, ne, di. Ja, ja. A ja. To se pravi, da dejansko di se rima na memory. Ja. V angleščini, aha, zgodni, okay, moderni angleščini, ne? Ja. Okay. Ja, tako da verjetno je prava rima, verjetno, ne? Če pa danes beremo, seveda, in danes beremo, kot beremo dan, mislim pač, kot govorimo danes, gotovo Angleži tega ne percipirajo kot rime, ne? Nada, prosim. Če lahko pripomnim, no, pravzaprav je takih primerov v angleški književnosti kar zelo veliko, ki so očitno štartali kot polne rime, potem se jim je pa zgodil ta veliki drugi samoglasniški premik, ne, ki je bil razmeroma zelo pozen, če tako pogledamo, ker to niso neki časi indoevropski, ne, ampak je res par to let nazaj. In je zaradi tega recimo tudi vidimo take stvari pri Shakespeareu sploh večkrat, recimo ko rima wind pa kind, ja. ki se bila vjetno prvotno wind pa kind, ne. Kind, ja, seveda. Isto recimo še pri Shelleyju, ne, imamo tist oh wind, if winter comes, should spring be far behind, ne. Čeprav tam ne vemo, ali je to zaradi tega, ker pač je še vedno izgovorjava taka, verjetno ne, ali zaradi tradicije pesniške. Ja, ne? Ja. To je tudi v italijanski književnosti zelo prominentno pri tako imenovani sicilijanski rimi. Mm. Sicilijanska rima recimo je bila poseben tip rime, ki jo potem posvojo tudi Dante. Ne? In to so nepopolne rime, v sicilijanščini so bile popolne, ampak potem z nekimi toskanskimi premenami so postale nepopolne. In to se je vleklo potem stoletja dolgo naprej, ampak ne, ker bi res tako govorili, ampak ker je bilo to znamenje poetičnega jezika. In tako da gre verjetno pri Shelleyju in njemu podobnih, ne, pač v 19. stoletju, zelo verjetno za kaj takega. Ne? Ampak seveda, izvorno je pa tako, da pač dejansko je bil izgovor, da je bila izgovorjava zelo precej drugačna. Ne? Seveda, to ne spremeni dejstva, da danes te rime niso dojete. Niso dojete kot rime, ne? Če smem sam... Prosim. Takoj. Tam je nekdo... Oliver, ti si hotel nekaj reči, povej. Ja. Meni celo je slovenščina, kot sem angliš, je tako lažje razumeti, kot je izvorna angliščina. Se ti zdi? In zdaj, ker bi so, ko slovenc, naši slovenc prava slovenščina, to postane bolj dostopno. In to je absolutno, ja, sigurno. In je hkrati bi so, in to, bi so, to je zanimivo, bi so posebno sprava. Ker gre dejansko za sodobno besedilo, medtem ko Anglež Shakespearea danes ne vidi več kot sodobno besedilo. Nekaj sodobnega. Verjetno je res, ja. Drži, hvala. Oli, ti veš, kako se je izgovarjal tale memory in taj? Ne, ne znam. Ok, ne veš. Mnogokrat to ni niti zanesljivo. To so domneve, mnogokrat. Ne ve, jaz nisem specialist za te stvari, tako da tudi tu nisem šel detaljno gledati, kaj je mene. V bistvu možnost mi je bolj interesantna kot gotovost. Tudi fakt, ja. To, kar si ti zdaj rekel, je pa zanimivo. To je pač privilegij ali pa prekletstvo prevajalca. Ne? Prevajalc lahko piše samo današnji tekst. Ne? Današnji tekst, kakorkoli že... Čeprav nekateri fingirajo, da pišejo stare, ne? Dobro, tistim se ponavadi zdaj, ali jim uspe narediti res tak tesen spoj, da to deluje, ali pa na koncu pristanejo nikjer. In tisti tekst ni niti današnji, niti star. Ne? Še kdo je mogoče nekaj hotel reči? Jaz sem hotela reči najprej eno kratko opozorilo, da imamo mi zvočno datoteko od tega današnjega dogodka, zato bi bilo zelo priporočljivo, da se res govori v mikrofon, ker mi se danes slišimo, potem pa poslušalci ne bojo. Meni se je zdelo od prej izvedenega glede Vida Snoja pri potujevanju, tudi zanimivo, da iz tega kroga Kuda Logos izhajajo ene prevodne prakse, ki so izrazito proti toku, kot so recimo pri Gorazdu Kocijančiču, bi mogoče tudi rekli, da je potujevanje, ne, recimo je on prevedel na novo. Pri Platonu misliš recimo? Pri Platonu, Rilke, ja. Prilike je absolutno tudi, ja, ja, seveda. Ki je izrazito. Rilke izrazito, ne, ja. Izrazito. Rilke je, ja, riman, striktno riman. Tako, ja. Slovenski Kocijančičev Rilke striktno točno, ni, ja, ni riman. To je isti princip, ja. Mogoče, ja, bolj radikalen kot pri Snoju, uh-huh, še, no, uh-huh, po svoje. Mogoče bi samo omenila tole, kar se tiče Snoja, ne pa tega rimanja, pa ne rimanja. Uh-huh. Zanimiv se mi je zdaj njegov pristop pri pri prevodu iz grščine, ne, uh-huh, Origena, kjer je pa pač povzel originalni metrum na tak način, da točno vidiš, kaj je bilo to v originalu, je bil heksameter, je bil pentameter, ampak kljub temu je pa tako, da je vseeno dosti svobodno, uh-huh, da so tudi različne dolge, uh-huh, dolge verzi in to, ampak kot rečeno, je pa tako vseeno posneto, da vidiš, da lahko točno rečeš, aha, tale stvar je bila v originalu, uh-huh, pač heksameter, tale je bila pentameter. Uh-huh. Pa vidim tukaj tudi Srečko, ima tukaj eno stopico več, ne? Se, ja, mi zdi... Ja. To je cena, to je cena za to, za natančnost, za, ja, za natančnost, ne? Je pa seveda to tudi hkrati tudi ena prednost, ne, ker tukaj ti, ker recimo slovenski vers je, recimo Menartov vers je, deluje nekako kratek, ne, deluje tudi nekako hiter in poskočen, ja, ne, medtem ko Shakespearov vers, kljub temu, da ima ti samo 10-11, ponavadi 10 zlogov, ne, je, deluje kot, v bistvu diši po daktilu ta njegov jam, ne, je elegičen vers, medtem ko je tale Menartov v bistvu za moje uho bolj ko ne poskočen. In zdaj seveda, če sem, nekaj zdaj pa tako je, ne, dvozložna beseda v angleščini je, deluje že precej dolgo, ne. Angleščina ima celo plejado polnovrednih enozložnih besed. Slovenščina recimo mnogo manj, ne. In tako da že dvozložna beseda, sploh pa če je tako izbrana, ne, ker Shakespeare je lump, ne, kot je to fairest creatures with desire increase, dolgi vokali, sami dolgi vokali, ne, izrazito dolgi. To so dolge besede. In ti, če v slovenščini težko najdeš tako nekaj takega, zato pač moja odločitev je bila, da podaljšam to, ta vers pretežno 12-13 uporabljam skozi cele sonete. In je potem, rekel, to mi omogoči, da vsaj meni se je zdelo, ne, da dobim tisti ton, kot ga ima izvirnik, da fingiram nekje tudi cezuro, ki je recimo tako, ki jo recimo Menard praktično nima, ne. In skratka, da je nekako, da je ton, se mi je zdel, no, bliže, to je bil moj namen. Mm-hmm. Mogoče je tudi to, da Shakespeareovi soneti pravzaprav niso lahko branje, ne. Če beremo odmitev original, ja, to je kar zelo obložen jezik, ja, precej težaven jezik. To ni pravzaprav, ja, v originalu tako, recimo, lahkotno tekoče, kot je potem Menartov prevod, ja, ne. To je velika razlika pravzaprav v tisu. Ja. Treba je vedeti, da recimo slovenščina, slovenska literarna zgodovina je recimo baročni dikciji zelo nenaklonjena, ja, ne. To je barok je dosti dolgo časa imel popolnoma negativne konotacije v slovenski literarni zgodovini, medtem ko Shakespeareova dikcija tukaj dejansko je precej baročna, ne. To besedje njegovo in to, in tu recimo, tako da je Oliver je rekel, da je to moje bolj razumljivo kot izvirnik, ne. To je seveda usoda prevoda, da mora biti, ne sme biti manj, ne. Ampak hkrati pa so mi pa bili mnogokrat oporekali to, da je komplicirano, ne. Da je Menard veliko bolj preprost, jasen, to pa je komplicirano, zavozlano in zdaj pa moram reči, da meni se zdi, da je še zmeraj bolj preprosto kot je izvirnik, ne. No, če bo sintaksa, to je komplicirano lahko, ne? Tvoja sintaksa je lahko komplicirana, ja, to je res, ja, ne? Ja, ja. Kar je res najbolj tudi, če hočeš biti natančen. Ja, vsaka stvar ima svoje cene. Ja, tako. Hvala tudi za to debato. No, samo še en zgled tega, kaj si predstavljamo pod podomačevanjem in potujevanjem, mogoče bolj nedvoumen, no? Je pa tale, nimamo tukaj prevajalke, ampak jo poznamo seveda, ne? Gledajte, tukaj gre, mogoče ste videli nekateri od vas sigurno to dramo, v Mali drami so igrali kar precej časa, mogoče še vedno, The Weir, Jez, Conor McPherson, to je, mislim, da znani, kaj irski, ne? Se mi zdi, da je dramatik, zelo mlad, mislim, mlad pač, no. Ja, mlajše generacije takrat, ko je to nastalo. Tina Mahkota je to prevedla. In tukaj gre dejansko, hočem pokazati, da je to dejansko nekaj zelo relativnega, da govorimo o potujevanju, podomačevanju, kaj je res potujevanje in kaj je podomačevanje. Ne? Tukaj se bomo morali odločiti, ali pa tudi ne, v drugem primeru. Tukaj pravi, what's with the Guinness? Kaj pa je narobe z Guinnessom? V redu, pač tukaj je nič posebnega. Ne? Se pravi, vsi Slovenci, vsi v Sloveniji poznamo Guinness. Ne? Čeprav sem jaz včeraj Oliverja vprašala, kakšne barve je to pivo. Tako da v bistvu glih vsi ne poznamo, no vemo pa, da je pivo, recimo. Ne? Skratka, what's with the Guinness, ne, je jasno in zato je pač prevajalka si dovolila ohraniti ta tuj izraz, ker bo dovolj komunikativen, ne, v redu. No, ampak potem tukaj pa imamo, well, would you not switch them around and let a man a pint of stout, no? Stout, ne, ki je, baje pomeni to temno pivo, ne, v angleščini. Ne. Jack, a jo ne bi potem rajši zamenila, da bojo ljudje dobili Guinness, kot se spodobi? Hm? Recimo, ne, stout bi bil premočno potujevanje za slovenščino v tem kontekstu. Oviralo bi recimo komunikacijo na odru, ki mora biti seveda tekoča, hipna in tako naprej, ne, hitra. In odločila se je spet za ponovitev Guinness, ne, ki je pač nekaj znanega, čeprav seveda drugačnega od izvirnika. Guinness, ne, stout je kaj, pa je generično, ne, je res? Skratka, je to potujevanje, je to podomačevanje, vsekakor na neki način je potujevanje, vnaša tujo besedo, vnaša pač neki lokalni kolorit, približuje neko kulturo na neki način pač gledalcu v tem primeru, bralcu, če bo bral to dramo in tako naprej, ne? Ampak vendarle so meje tega potujevanja pač toliko, kot dejansko misli, da bo slovenski torej sprejemnik, takrat to lahko razumel. In verjetno to je tudi običajno res način postopanja dobrega prevajalca, da ima tudi občutek, do kje lahko gre. Se pravi, ne nujno, da bo zelo podomačeval, da bo zelo potujeval, ampak dejansko, da ve, do kje gre. In mislim, da podobno je bilo tudi pri Srečkovem prevodu, ne? Če rečemo temu potujevanje v tem primeru. Ne? Se pravi, natančnost absolutno, ampak hkrati neka naravnost. Ne? Jaz sem recimo mimo grede in s tem bom res potem zelo hitro končala. Pred kratkim analizirala Čefurje Raus v italijanščini, ki so zelo zanimivi. Prevedla je to Patricia Raveggi. Zelo, zelo dober prevod, zanimiv. No, in ona na začetku recimo skoraj nič ne potujuje. Zelo, zelo kletvice, tisočni izrazi, fužinski in tako naprej. To je vse v italijanščini. Ne? Neki rimski italijanščino je šla tam na rimski trg, ki je blizu, kjer ima stanovanj, kjer živi. Posluša dejansko pač rimsko mlado subkulturo, ne, in se naučila teh izrazov približno in tako naprej. Ampak ni zelo porimljanjeno, da bi zdaj rekli točno samo v Rimu, tako govorijo, ker se je hotela izogniti recimo prav neki lokaciji. Ne. No, ampak vendarle, vse je zelo italijansko. Ne. Potem, ko gremo postopoma skozi tekst, ne, že postane recimo, že ohranja nekatere pač slovenske oziroma pač, okay, pač bosanske izraze, ne, zraven doda italijanskega, kar v tekstu, ne v opombi. Ne. Gremo še naprej, dejansko so pa samo še tile bosanski izrazi. Ne. Se pravi, gre za neko tako postopno potujevanje, če temu rečemo. In to se mi tudi zelo posrečeno zdelo. Ne, recimo. Pa, no, kaj imamo tukaj Ireno, sem se spomnila še tole, njenega primera, ki je prevajala recimo La lunga vita di Marianna Ucrija, ne. Dače Marajini, zelo zanimiv tekst, Dolgo življenje Marijane Ucrija, kjer se pojavlja sicilijanščina, precej sicilijanščine v tem tekstu, ne, dialogih namreč, ne, dogaja se na Siciliji. In kot mogoče veste nekateri, če ste kaj študirali romanske jezike, sicilijanščina je jezik oziroma dialekt, karkoli že rečemo, ki ima izjemno ozke vokale. Številne ozke vokale, pač iz latinščine so se razvili drugače kot v italijanščini, prevladujejo iji in prevladujejo uji. In to je v tem besedilu jasno zelo razvidno. In kako nakazati to tujost, ne, slovenskemu bralcu. In Irena se na nekaj mestih, se spomnim, tega teksta odločila, da bo recimo slovenske oje spremenila v uje. In to tudi fantastično funkcionira tukaj recimo. Ne, ne vem, govorijo, da se bo neki otrok rodil, moško bo prišlo, ne, ona pravi recimo, mušku bo prišlo, prišlo bo. In meni se zdi recimo to posrečeno. Ni forsirano, ne, ni forsirano v tej dozi seveda, ne, kakršna je, ne, ni forsirano, po drugi strani pa dodaja neke lokalne barve oziroma daje misel bralcu, da gre pa za neko tudi jezikovno posebnost nekega okolja in tako naprej. Skratka, to je lahko zelo delikatno, ne? Ampak mislim, da dobri prevajalci imajo občutek oziroma intuitivno ali pač z refleksijo o tem, kje je ta meja med dejansko potujevanjem, med kazanjem, eksplicitnim kazanjem tujosti, ne? In med seveda tem, da se ohranja neka komunikacija. Zdaj pa res proti koncu. Tukaj sem hotela povedati samo še to in bom kar na hitro, da kljub temu, da je prevajanje tako zelo konstitutivno za slovensko kulturo, je bilo seveda v tej kulturi pogosto tudi nasprotovanje prevajanju. Ne? In tudi to ni nič posebno slovenskega, samo da tega je bilo, to je bilo mogoče bolj presenetljivo prav glede na pomembnost prevajanja, recimo. Dejansko prevajanje je bilo dosti krat videno kot grožnje, kot konkurenca, kot destabilizacija domačega sistema. Ne? Izrazito, se pravi, nič ni zelo enoznačno, ko govorimo o prevajanju. Predvsem je bilo tole proti koncu 19. stoletja, v drugi polovici. Nasprotovali so nekateri poglavitni predstavniki slovenske kulture in književnosti, tukaj imate nekaj navedenih, Janez Trdina, Fran Levstik, predvsem pa Josip Stritar, kar je mogoče paradoksalno, kot veste, Stritar svoje življenje preživel na Dunaju, se pravi, bil je tako od vseh teh le mogoče še najbolj kozmopolit, ne, profesor jezikov, urejal je zvon in tako naprej, ampak striktno je bil proti prevajanju, kajti da je to tuje blago, ki seveda zatira domačo ustvarjalnost. In v svojem zvonu, ne, dunajskem zvonu, ki ga je objavljal, je striktno zavračal objave prevodov, razen objav, torej neke objav prevodov iz slovenščine v nemščino, pesniških besedil. Ne. Tako da v bistvu prevajanje je bilo včasih videno kljub temu, da danes vemo, da je to pač dragoceno, da je nujno pravzaprav ne samo za razširitev, ampak za preživetje verjetno, ne. V našem primeru sigurno. Dejansko je bilo stališče do njih pogosto negativno, čeprav seveda potem jasno to ne obvelja. Na srečo, kar je tudi logično, drugače ne bi moglo biti, v 20. stoletju prevlada afirmativno stališče do prevodov, spričo seveda njegove vloge pri razvoju in krepitvi te kulture, v tem primeru slovenske, Aškerc, prijatelj Albrecht Widmar, ne, na različne načine sicer, ampak dejansko so zelo afirmativni do prevodov, do prevodne dejavnosti in seveda tudi korpus prevodov začne eksponentno rast. Tako da v bistvu gre za neki nezaustavljiv proces. Ampak zdaj pa res zadnji stavek, zadnja dva stavka, to seveda ne pomeni, čeprav so se prevodi v kulturi izrazito uveljavili, to seveda še ne pomeni, da so seveda hkrati takoj postali tudi, oziroma da so bili prepoznani kot legitimen predmet raziskovanja. Danes govorimo o prevodoslovju, karkoli že to je spet, ne. Ne vem točno, kaj to je, ampak skratka vemo, da obstaja in da pač te stvari počnemo. Hočem reči, ne vem, kaj je, ker mislim, da so te meje včasih zelo tanke, ne? Prevodoslovje, jezikoslovje, tekstne študije, literarne študije in tako naprej, ampak ni bistveno. Skratka, prevode proučujemo zelo intenzivno, vemo, da so zelo legitimen predmet proučevanja, da je raziskovalcev ogromno, da je raziskovalna skupnost ogromna, ampak to tudi ni bilo samoumevno, to hočem povedati. Čeprav so bili prevodi že seveda zelo uveljavljeni v družbi, ne? Zakaj ni bilo samoumevno? Ker dejansko niso izvirniki. In privilegirani oziroma kot edini predmet proučevanja, vreden predmet, so veljali izvirniki oziroma visoka literatura, ne pa to, kar je derivativno, kar pač je sekundarno, kar od nekje izhaja. In to so prevodi. To se je lahko zgodilo šele potem, kot veste, v zadnjih desetletjih 20. stoletja, ko je prišlo do nekaterih močnih epistemoloških premikov znotraj jezikoslovja, znotraj literarne vede, znotraj jezikoslovja seveda predvsem to, da so se raziskovalci začeli osredotočati na besedilno raven, na diskurs, se pravi na to, da gledamo besedilne fenomene, ne, ne nižje fenomene, in prevodi so izrazito seveda besedila oziroma lahko jih vidimo šele, ko se lotimo opazovanja na besedilni ravni. In seveda tudi znotraj literarne vede, ko dejansko so se začele recepcijske študije močneje, ko se je začel preupraševati odnos do avtorja oziroma njegova pač vloga, ko dejansko se je začelo preupraševanje o literarnosti, o njenih mejah, o medliterarnem in medkulturnem prenašanju besedil in tako naprej. Vse to seveda je privedlo do dejansko novih pogledov na prevode, na pomen prevodov, na vrednost prevodov in odprlo nove možnosti prevodnemu raziskovanju. Tudi v Sloveniji seveda, ne? Drugje in tudi v Sloveniji. To, da seveda prevodov ne bi bilo brez prevajalcev. In zato končno dajmo več besede enemu od resničnih akterjev. Skratka, tukaj imamo Srečka. Hvala lepa, ki je bil torej tukaj že malce. Hvala. Hvala. Ki je bil tukaj že malce apostrofiran, ampak skratka, zakaj sem zbrala Srečka, torej selekcioniranec in selektorica mogoče, no, torej to sem že povedala, da res so mi njegovi prevodi izjemno všeč. Če se spomnim, v drugem letniku pri profesorju Korenu na primerjalni književnosti smo imeli seminarske naroge iz, mislim, da je bila to retorika, najbrž karkoli je že bilo, no, analizirali smo prevode. In skratka, med temi prevodi, jaz sem delala nekaj drugega, ampak med temi prevodi je bil tudi, so bili tudi valovi, Virginia Woolf, The Waves, ki jih je pač pripravil Srečko za Kondor, ravno tista leta, ne, in ena od sošolk, ki je pač to zadevo analizirala, čisto korektno in tako naprej, profesor je bil zadovoljen in vem, da je na koncu rekel, problem je v tem, da temu tekstu nimaš kaj očitati, prevodu, ne, in takrat v bistvu sem začela malo bolj slediti dejansko Srečkovim prevodom in mislim, res jih vedno zelo občudovala. Predvsem pa v bistvu mi je interesanten seveda kot prevajalec, kot sva si malce dopisovala zadnje dni, kot v bistvu zelo netipičen prevajalec. Zdaj dostikrat govorimo, kako se prevajalci šolajo, ne, na prevajalskih inštitutih, na prevajalskih oddelkih študirajo ali pa študirajo tuje jezike, recimo francoščino, italijanščino, ne, na filologijah in tako naprej, skratka, študirajo te jezike, bodi si prevodno, bodi si neprevodno in potem nekako se bodo sposobili in bodo vzeli Joycea in bodo prevedli Joycea ali kar je še takega, recimo, ne vem kaj, Ariosta, ki ga nimamo v slovenščini in podobno. Ne. Medtem, ko Srečko je pa študiral primerjalno književnost in slovenščino, nikoli ni študiral ne angleščine, ne italijanščine, uveljavil se je ravno kot prevajalec iz teh dveh jezikov, ne, kar se mi zdi mogoče res nekoliko neortodoksno, ne, kaj to pomeni za, kaj to pravzaprav pomeni za formacijo, kaj je prevajalčeva formacija, ne, in kar zadeva italijanščino, za angleščino mogoče malo drugače, ampak sploh ni edini, recimo tudi nekateri drugi veliki prevajalci, veliki znani prevajalci, recimo kot je bil dejansko Ciril Zlobec, tudi niso bili nikoli, recimo, italijanisti po svoji izobrazbi. Zdaj govorim proti svojemu oddelku, svojemu študiju, ni to mišljeno takole, ne, če imate koga, pošlite k nam študirati italijanščino, to je jasno, ampak hočem reči dejansko, gre za čisto neortodoksne profile, drugačne, kot si jih mogoče takole na hitro zamišljamo. Ne. Naj pa povem, da je dejansko živel ob meji, ne, dejansko, seveda, niso vsi tisti, ki živijo ob meji avtomatično prevajalci, ne, to je logično, ampak vendarle živel ob meji v stiku pač več jezikov, no, gotovo vsaj dveh, italijanščine in slovenščine, in domnevam, da je lahko to dejstvo tudi delovalo formativno pač na njegove interese, na njegov razvoj. Poleg tega je bil kot mlad diplomant, mislim, da eno leto ali dve leti, lektor za slovenščino na univerzi v Nottinghamu, se pravi v angleškem okolju, lektor za slovenščino. Zdaj se reč, ko te sprašujem, kakšni so bili tvoji prevajalski začetki, kakšna bi rekel, da je tvoja prevajalska začetna biografija? Kaj so bili tisti impulzi? Kaj te k temu privedlo? Ne vem, človek, ko je mlad, nekaj piše, ne? In potem potem tudi, in tudi nekaj prevaja. To je, mislim, da je to en želja po intimnem kontaktu z besedilom. No. To, se pravi, to bom rekel, trip besedila, se bom izrazil v jeziku svoje hipijevske generacije. Tako, ne. To je, in v bistvu ta stvar, to je motor tega zanimanja je to. Ne. Se pravi, to je v bistvu nekaj malo da ne ekstatičnega, ne, to in potem in od tod ven je v bistvu moj osnovni princip je ta gledati, kako se generira pomen. Na kakšen način se generira pomen. In potem poskušati modulacijami pripelje tukaj, s permutacijami pripelje do enega rezultata, ki je hkrati tu in nekje drugje. To so stvari, ki so v principu nemogoče, tako kot velja tudi za prevajanje, da je v principu nekaj nemogočega. In pač mene to je vedno zanimalo, so me zanimale te stvari, ki so nemogoče. Tako da Ne bom, prav gotovo ne bom nikomor solil pameti, ne, ampak jezikovna izobrazba je zelo dragocena, tako da ni treba zdaj se izpisati, če kdo mislil iz študijev. Ne. Je pa seveda res, da ni dovolj. Ne. Da v bistvu je jezikovna izobrazba, sploh jezikovna izobrazba o jeziku, iz katerega nameravaš prevajati, je pravzaprav, seveda znanje jezika je izredno pomembno. Po drugi strani pa ti še tako dobro znanje angleščine ali pa česarkoli ne pove, kako se stvar pove po slovensko. To moraš ugotoviti sam s študijem, z branjem. Predvsem se mi zdi dragocen tu trening. Ne? Trening, prav dejansko trening, treba je poskušati besedilo delati besedilo na osnovi drugega besedila in na osnovi svojega. Poskušati delati besedilo tudi na osnovi nekega besedila v jeziku, ki ga ne razumeš dobro. To je ena specifična oblika, da se razumemo, to je trening, to ni za objavo. Ne? To je, se poskušati gibati na negotovem terenu, ker to meni se zdi, da tam najboljše stvari nastanejo, tam, kjer se gibljemo po negotovem terenu in pridemo čez, če ne pademo noter. Mm-hmm. Ampak ti si tudi, malo si pesnil, ne, včasih? Ja, sej še malo. No, tega ne vemo, ampak vemo pa, ja, da tudi napišeš kakšno dramo, recimo, ne? Ja, tu. Da. Koliko je to komplementarno, recimo, koliko pomaga pri prevajanju? Mislim, gotovo ne škodi, ne? Mm-hmm. Gotovo ne škodi, ni pa nujno. Ne? Zdaj, bom rekel, to resnično ne škodi, ne? Ker to je oblikovanje teksta, oblikovanje pomena z nekimi svojimi sredstvi, to je pripomoček za to, da boš potem, ker treba je na vse zadnje, če ti prenašaš en tuj tekst v slovenski jezik, je treba predvsem oblikovati koherentno slovensko besedilo. Bodi si s potujitvenimi učinki ali pa brez njih, ali kakorkoli. Te stvari so, kot si sama rekla, zelo diskutabilne. Ne? Jaz recimo svojega tistega prevoda Shakespeara apsolutno ne nimam za potujitvenega, po moje je bolj potujitven Menartov. Sej, odvisno, kaj ti razumeš. V njegovem ponoševanju. Ne? Ja. Točno, ja, si to hočem reči, ne? Ja. Da v bistvu kaj je kaj tukaj. Ne? Ja. Pa ne mislim, ima tudi svoje kvalitete. Jaz sem prepričan, da tudi v tej dvorani, zdaj, mislim, kot si rekla ti, če bi vprašali, ljudem je, ta dikcija se je tudi uveljavila, ne? To je tako rekoč drugi original. In to mislim, da moj ta prevod ne bo nikoli dosegel tega statusa, ker preprosto ni dovolj komunikativen. Ampak hočem reči, to je potem vprašanje, v katero smer človek krene. To so različne smeri, ki so vse legitimne. No, ampak začel si recimo z imenom Rože? Ne, začel si. Moj prvi knjižni je bil Henry James. Točno, obrat Vijaka. The Turn of the Screw, ja. To je tako lepa knjiga. Sem že prej tako poskusno neke stvari delal s poezijo za radio. Za radio Slovenija, mogoče što še v arhivu. Takrat je bilo RTV Ljubljana, ni bil Radio Slovenija. Poezija je bila moja prva afiniteta in zdaj se vračam k temu že zadnja leta. No, kar je zanimivo, mogoče je to, ne, da se pač dosti krat prevajalci prevajajo en žanr, ne, recimo ali so zelo dobri v prozi, ali so zelo specializirani za dramatiko, ne, recimo Tina Mahkota sicer tudi ona prevaja več žanrov, ampak recimo Tina tipično prevaja, ne, ogromno dramskih besedil recimo in tako naprej. Ne. Imamo nekatere, ki prevajajo večinoma besedila, kot recimo že večkrat zaimenovani Ciril Zlobec, Menart, ne. Ti štirje pesniki so vsi večinoma prevajali samo poezijo, Kovič, ne, Pavček, vsak pač en košček, ampak večinoma poezijo. Medtem ko Srečko je dejansko eden od prevajalcev, ki se zelo dobro znajde v vseh treh žanrih. Ne. Dejansko, kot smo videli danes, prevaja poezijo, prevedel je ogromno proze, torej kot pravi Jamesa, Virginia Woolf, Itala Zveva in številne druge, ne? Ishigura seveda in tako naprej, ne? In seveda tudi dramatiko, ki jo tudi sam piše, kot rečeno, njegov tekst med tem je bil tudi nagrajen, ne? Postavljen na oder v Goriškem gledališču in tudi nagrajen. In seveda tudi ogromno je prevedel za gledališče, že pač kot vemo in kot je bilo rečeno, je služboval kot lektor v gledališču dolga desetletja in bil seveda tukaj v stiku s tem svetom, s gledališkim svetom in tudi seveda se vanj vključil ne samo kot lektor, ampak tudi kot pravim pisec, ampak tudi v veliki, veliki meri kot prevajalec. Pravi, eden bi rekla redkih slovenskih prevajalcev, ki se izjemno dobro znajde pač dejansko v treh žanrih, ne, če jih imenujemo tradicionalno. Praviš, se vračaš k poeziji, torej zdaj? Vračam se, ja, če ko si ravno govorila o tem, ne, kot rečeno, prva moja ljubezen je bila poezija, ki kar verjetno res izhaja iz nekega gimnazijskega pesnikovanja. Dobro, sej, kdo pa tega ni počel od nas, ki smo bolj literarni. Ne. To ni nič slabega in nobena posebna kvaliteta. No, ampak dejstvo je, da potem kasneje sem nadaljeval s prozo in sem imel tam dokaj dobre odzive, tudi sem prostor je bil naklonjen, lahko sem svoje predloge spravil skozi, ker to so bili, precej tega so bili moji lastni predlogi ali pa so bili recimo v sporazumevanju z urednikom dani naprej. Ne. Tako da sem potem, ko sem začel delati dramatiko, sem seveda potem sem dobil kar precej naročil nenadoma in tako sem hočeš nočeš, sem se specializiral na dramatiko. Mm-hmm. In tako ti teksti so zelo različni recimo od starejših, kot je Gozzi, ja, ne, ja, italijanski, ja, ja, do zelo modernih, kot je recimo Šimone, ne? Ja. Recimo, ne, dramatika absurda, recimo, so ga igrali pri nas, mislim, Kuverto recimo se spomnim, ne, pa mislim, da tudi nekaj v Gorici. Skratka, ta diapazon je res zelo velik, ne, tudi dramskih besedil samih. Ja, ja, no, od, pač od Ruzanteja recimo, tako, pa do, do, čeprav teh prav naj, dobro, pri teh najnovejših je tudi ta besedilna plat, tako dvomljiva tu, nekako tem stvarem sem se raje še malo bolj izogibal in jih prepuščal mlajšim ljudem, ki imajo več potencijala za raziskovanje čisto konkretnega. Nekaj jaz raje ostajam pri besedilu. No, ampak tukaj si prevajal recimo zelo veliko klasiko, kot rečeno, ne? Faulknerja v smrtni uri, to je bilo tudi nagrajeno, mislim, da ne, Faulkner in Ishiguro, se pravi dve besedili iz angleščine, dva teksta iz angleščine, torej iz amerikanščine in iz angleščine, torej, ne, Faulkner in torej Kazuo Ishiguro, Ostanki dneva, ne, potem recimo Virginia Woolf, Valove, zveva, kot že rečeno, kratko sentimentalno potovanje, zgodbe, ne, recimo, kako si te avtorje, si jih ti dobil, so ti uredniki predlagali, gre v bistvu za velikane svetovne književnosti. No ja, sej, da jih ni bilo tako težko najti. Ne. Takrat še ne, ja. Ja. Ker pač zdelo se mi je zanimivo in to sem predlagal in sem bil deležen nekega posluha. Se pa dosti krat pojavi recimo v tvojem opusu samo en avtor, ne, oziroma eno delo nekega avtorja, ki ti sicer ljub, ne, potem pa recimo so nadaljevali drugi ali pa niso nadaljevali. Ne. Ja, to je tako, to je dostkrat tudi čisto na ključje. Mm-hmm. Recimo Ishiguro, ne, ja, ki ni prav dosti preveden v slovenščino, sem malo gledala. Ja, Ishiguro, nekaj malo ga je, ja. Zdaj ne vem, ali, mogoče je to tudi res na ključje, ali pa je hotel nekdo drug to delati. Mm-hmm. Jaz pa na vse zadnje to moram priznati, da to ne, ja, je to slabo ali je to dobro, ampak nekako nisem preveč tako, nimam te težnje kot recimo, kaj sem, gospa Radojka Vrančič, ki je celega Prusta šla prevajati, jaz sem rekel, da mene bi peljali norišenca, če bi to delal. Ne. Ker to mislim, s mojim načinom, to bi, ali bi po moje bi se mi zmešal. Ne. Tako da to je tudi nekaj, po drugi, kaj sem, Umberto Eco, ne, to, ja, takrat je bil to... Ti si prevedel ime Rože, ne, takrat, Rože, davno, ja. To je bil velik novum, seveda, ki je imelo tudi svoj odzven. In zelo tudi, hitro po izidu, ne, tudi pravzaprav. Dokaj hitro, ja. Kolikor tudi, ja, bi bilo še hitrej, če bi založba bila bolj hitra. In moram priznati, da takrat sem bil še tudi precej mlad. Ne, tudi, verjetno, če bi bil malo manj mlad, tudi niti ne bi mogoče tega se lotil, ne. Ker je res ogromno dela in veliko težav. No, in potem seveda, tam so mi ponudili recimo, kot tem, ki je šlo Foucaultovo Nihalo, če bi to delal, pa sem Povem odkrito, da nisem našel dovolj motivacije, ne, ker knjiga je seveda za prevajalca spet izredno zahtevna, ne, po drugi strani pa seveda jaz, tudi jaz ne bi imel več tega, te draži nečesa drugačnega, kot sem imel pri prvem. Ne, tako da to je taka prevajalska nezvestoba, to je en tak lep artikel, ker glede na to, da se pri prevajalcih zmeraj govori o zvestobi. Tudi nezvestoba je tudi dobra stvar. No, verjetno neobhodna, ne pravzaprav. Absolutno. Torej, Srečko je znan tudi potem, kot rečeno, da prevaja verze, ne, in da prevaja verze oziroma pač pesnike Shakespearea, zdaj prevedel tudi Petrarko recimo, ne, prvi, ki je prevedel integralno celoten kanconjere, se pravi celotno pesmarico, če tako rečemo, ne. Prevaja pač izrazito pač bi rekla v sodoben jezik, dejansko kaže, da gre za naša besedila. Ne? Verze nekako rahlja, ne gre za neko zelo strogo verzno formo, nujno, vsaj pri Shakespeareu je tako, ne? Recimo. Povej nam kaj o tem, pač, kakšen je tvoj odnos do modernizacije besedil, do staranja? Pač ne, moj odnos do modernizacije besedil je izrazito negativen. Ne. Jaz tega ne maram, ne, sploh ne, tako da se razumem z tega. Sploh to, ko pravi, ti si to posodobil, jaz rečem, jaz nisem nič posodobil. To je, slovenski prevod je prevod v današnjo slovenščino. Ta prevod lahko vsebuje vseh sort arhaizme, čudaštva, in tako, samo mora delovati in deluje lahko, zares deluje, zares živ je lahko samo zdaj. Če ni živ zdaj, potem ne bo živ nikoli. In to je moj prvi princip je to. Vse drugo je temu podrejeno. Potem pa pač iščem, kako, na kakšen način bi se dalo to povedati v slovenščini in seveda je res, da tu pri verzih mi je ta tako imenovana senzorna plat zelo, zelo pomembna. Ne. Nekako je te stvari poskušam zelo poslušati, kako besedilo hodi in potem se pri prevajanju se to fingira, ne, se ne moreš ti cezure prevajati tako, kot je tam tudi v slovenščini, ker tudi ne bo tako funkcionirala. Ne. Ti moraš to iti okrog pa najti način, kako ustvariti vtis. To je tako kot v teatru. V teatru ne igraš tega, kar je res. Ti ne igraš tega, kar je vsebina. Ti moraš doseči, da gledalc vidi tisto, kar mu hočeš povedati. Ne mu tega ti govoriti. Ne. Skratka, to mi je zelo pomembno, skoraj, ne bom rekel najbolj pomembno, ker na vse zadnje vsako prevajanje je vendarle prevajanje vsebine, ne, da se razumemo. Ampak nekako to, nerad govorim o muzikalni plati, ne, senzorna plat je bolj ustrezna beseda, ker gre tukaj tudi za semantične elemente, ki si korespondirajo. Ne. Tudi ritem ni samo ritem ajev in ojev. Ne. Ritem je tudi ritem besed, ki stojijo in kako. Ne. In na vse zadnje ritem je tudi dramaturški ritem. Ritem konteksta. Ne, ki spet kontekst se seveda današnji v tekstni kritiki se široko uporablja, ampak skoraj jaz vedno vidim, da je pretežno mišljen samo besedni kontekst. Ne pa kulturni, misliš? Ne pa kulturni, širši. Ne pa situacijski kontekst, recimo dramaturški kontekst, zato da besedilo funkcionira. Jaz ne vem, kako si je, ne vem, Shakespeare, kako je hodil po ulici pa tist recitiral. Tega ne vem, ampak moram iznajti en plauzibilen način, da stvar ni disonantna v tem pogledu. Da je sposobna funkcionirati. Ne? Potem se mi zdi, da je to lahko uspe. Ja, ker imamo prevajalce v slovenščino, ne, ki so recimo izrazito tudi, no, mogoče ne tvoje generacije, ampak malo starejši, ki so bili tudi izrazito, torej bom rekla, ki so več kot patinirali svoja besedila. Ne. Tukaj recimo mislim, ne vem, recimo na Božansko komedijo. Ja. Recimo, ne. Ne, se patiniranje ni nič narobe. Vem, ampak samo to več kot patinirali, se pravim, ne. Ki so več kot patinirali, recimo, ki so dejansko poskušali dejansko besedila starati, ne? Ja. In, no, konc koncu Branko Madžarević. Tudi, ja, recimo. Gargantuja. To je en primer sicer sorazmerno uspešnega postopka, ker praviloma, jaz ne vem, mogoče je to stvar osebne preference, ampak jaz mislim, deloma, da so te stvari praviloma neuspešne. Da vedno ostanejo nekako vmes, da obvisijo, ne, niso ne tu, ne tam. Mislim, zdaj, seveda, to je logična prevajalčeva pozicija, da je vmes. Ampak ne da ni v redu, da ni ne tu, ne tam. On mora biti tu in tam. Ja. Jo, seveda, se je privilegiran v tem smislu, ne? Dejansko edini, ki vidi obe strani, pravzaprav, resnično, ne? Kaj pa recimo staranje prevodov? Ti si prevedel tekste, ki so bili že prevedeni recimo v slovenščino, ne? Shakespeare, Petrarka, verjetno še kakšen in tako naprej, ne? Dosti krat govorimo, seveda, da govorimo zelo pavšalno, ne vemo točno zakaj, ampak to se govori, verjetno je nekaj na tem, da prevodi zastarevajo hitreje od izvirnikov. Srečko je napisal en fenomenalen članek leta 2002 v enem od teh naših citiranih prevajalskih zbornikov, ki se mi zdel zelo prepričljiv, kajti dejansko je zelo težko pomisliti, zakaj prevodi zastarevajo, ne? Mislim, ba, veste, jaz tega ne vem točno, recimo, ne? Zakaj besedila ne zastarevajo? Jaz mislim, da tu besedila v bistvu na splošno zastarevajo, ampak dejansko, pa še kako. Ne? Ampak verjetno pač smo vajeni ta besedila, no, če gre za klasike, vsaj brat. In mi z njimi pač nekako živimo. In pač so v nas ali kakorkoli smo z njimi v stiku, se pravi, ni tega momenta pač distance, ne? Medtem ko prevodi, recimo, če jih ravno ne beremo, ne, da so to besedila, ki mogoče nam niso vsak dan, ki jih nimamo vsak dan v roki, ne? Avtomatično seveda kažejo pač v bistvu zaradi nestika z nami mogoče, ne? Da kažejo pač svoj datum, svoja leta ali kakorkoli že, ne? No, ampak se pravim, in tudi eden od, kot pravim, eden od ključnih razlogov, ne, o katerih se govori, zakaj se ponovno prevaja, no, lahko se ponovno prevaja, ker hočemo imeti novo interpretacijo, ker je neki prejšnji prevod res slab, ampak to je, če dalje, bolj redko in tako naprej, ampak eden od teh pomembnih razlogov za ponovno prevajanje velja tudi za zastarevanje prevodov, ne, se pravi staranje prevodov. Srečko, povej, kaj misliš ti o tem? Glede na to, da se lotevaš tekstov, ki niso nujno, ne vem, se še vedno berejo, recimo, ne? Jo, absolutno. Župančičev Hamlet se veliko bolj bere od mojega, moje se sploh ne. Jesihov, recimo, ne, tudi, no, sicer. Zdaj, tukaj bom pa res, meni se zdi, da vsakokrat, ko naletim na to vprašanje, je moje stališče bolj radikalno. To si mi napisal, ja. Dajmo slišati. Nisi pa napisal, zakaj. Ja. Ne, ker to, najprej to, da izvirnik ne zastareva, prevod pa zastareva. To, da izvirnik ne zastareva, lepo vas prosim. Lepo vas prosim. A Jurčič je sodoben tekst, točno, ali kaj? Ali pa, mislim, ali pa ne vem, mislim, teksti zastarevajo in še kako zastarevajo. Imajo pa seveda izvirniki eno veliko prednost. Ne? Izvirnik je napisan, avtor je umrl ali pa bo v svojem času in ta tekst preprosto je tak, kot je. In zaradi tega potem nekako se mu nariše aureola popolnosti, se pravi tekst, ki mu ni mogoče ničesar dodati, ničesar vzeti. Po drugi strani seveda mu ni mogoče, ker je pač tak, kot je, in če ga mu dokaj dodaješ, je falsifikat. Po drugi strani je pa prevod perfektibilen, se pravi, je lahko, vedno je mogoče narediti boljše, če ne naredim jaz, bo naredil nekdo drug in zmeraj je teh, se prevajalci se rojevajo znova, skratka to, da izvirniki ne zastarevajo, prevodi pa zastarevajo, je larifari. Povem še zraven še svoje izkušnje, recimo, ne, ker je pa prav v gledališču, recimo, velja, da prevodi zastarevajo najhitreje, ker je pač to živa govorica in tako. In seveda to velikokrat drži, če gre, ampak takrat gre za specifične okoliščine, ki niso striktno vzeto jezikovne, ki so, bi rekel, kulturne, situacijske, ne? Jaz sem imel recimo konkreten primer Ciril Kosmač, Mandragola je to, ali je bil Pirandello? Mandragolo je on prevajal, Kosmač, ja. Mislim, da ja. Mandragola, Makevelja, ne? Ja, pa Mandragola, pa mislim, da je tudi Pirandello, kaj je resnica, je tudi Ciril Kosmač. Tega ne vem. To, to sta dva teksta, ki sem oba jaz delal kot lektor v teatru in to so besedila, prevodi, ki zahtevajo izredno malo intervencij. A veste, to zdaj še govorimo, ne, ker tudi grafija se popravlja tudi pri največjih avtorjih. Tudi pri Cankarju popravljamo grafijo. No, sej to sem hodila reči, izvirniki, ne, oziroma ne, tako da originali hočem, tudi izvirniki, tudi originali niso nedotakljivi, po drugi, tako da v teatru pa še sploh. Ne. Ampak eno je, da ti recimo vržeš ven eno besedo, ki je ni v današnjem kanonu, ne, medtem ko besedilo sintaktično in drugače stoji. Seveda pa, če je pa prevod že takrat, ko se naredi bolj starikav, potem seveda mislim, ima slabo izhodišče. Ne. Drži. Ja. Tako da, kar se tega tiče, res ne vem, to, na to jaz ne bi dal kaj veliko. Da, kako, prosim. Jaz bi pa samo vprašala, to se mi zdi zanimivo vprašanje, namreč to umetno arhaiziranje prevodov, ne, ker Sauré, ne, ki je pač recimo eponimni heroj te glavne prevajalske nagrade, je bil pa znan po tem, da je prav resnično odločno arhaiziral svoje tekste, ne? Recimo ti njegovi prevodi, recimo Iliada, Odiseja, ne? Ali pa tudi konc koncev Lukrecijeva Dererum Natura, o naravi sveta, se spomnim, da je tam pač dejansko uporabil neko tako narečno besedo, da je potem zadej med opombami, on ni komentiral samo pač Lukrecija, ampak je napisal Podprda, to je narečno za prepelico, uporabil sem jo zaradi tega, ker mi je pasala v metrum. Ne? Recimo, no, kakšne pa tvoj odnos do tega, kar je pri njem prišlo ven? No, to lahko odgovorim za eno svojo drobno izkušnjo, tale moj omenjeni tekst med tem, ne, ki je, se začne z enim precej dolgim citatom iz Odiseje. Uh-huh. Je kar precej dolg monolog tam, kjer pride Odisej v podzemlje. Ne? In kako je, potlej je sonce zašlo in ne, no, sem pozabil, je že 15 let. No, ko sem jaz tisto, ta odlomek sem seveda bral v slovenskem prevodu in ko sem hotel ga uporabiti v svojem dramskem tekstu, ki mora, kot rečeno, funkcionirati na odru, pa ni to nek dialog tako, tak, to je monolog, ne. Tista stvar mi absolutno ni šla. Sem šel iskat, ker pač seveda grško ne znam, ne. Sem šel iskat čez mejo italijanski prevod in sem jaz italijanski prevod prevedel v en tak prosti vers, ki se mi zdi, da je zanimivo, da ni tega noben opazil. Ali pa je opazil, pa ni nič rekel. Ampak je, skratka, moj ta sovretov postopek, čast prav očetu, ampak mi je tuj. Ja, ni pa Sauré izrazit v tem, ne, tudi mogoče, ker je vers in je tega, se to še bolj čuti, ne. Ampak njemu je bilo to res všeč, ne. Ne bilo, seveda. Je, ker jaz imam občutek, ko tiste njegove verze berem, da je on prav tako, čuti eno naslado ob tem, ko tiste besede obrača, tako da ne veš, kako bi jih pojedel, ne. Ja, no, ampak sej, pravim, v bistvu, mislim, učinek je posebej močen, ko gre za vers, ne, seveda, ker je nekaj konciznega. Drugač pa to ni tako, v bistvu, nenavadno oziroma nepogosto, jaz sem malce raziskovala Nika Koširja, ki je imel iste zadeve, samo ni tako eklatantno, ker ni vers, ne? Ampak je strašno močen, recimo, dejansko tudi dialektalni izrazi, idiolektalni, to, kar ravno on govori, ne? Mislim, on ali pa njegovi krogi ali kakorkoli njegova vas ali ne vem pač kdo, ne? Se dobro vklaplja v besedilo, absolutno, besedilo funkcionira, ampak je strahotno, podobno kot Sauré, malo manj, ker ni vers, poudarjam, strahotno markirano, ne, recimo. Za nekoga, ki recimo, mislim, da italijansko je instabile, če se ne motam pri Machiavelliju, ne, se pravi nestanoviten, on pravi, da je frfra, recimo, ne, in tako naprej, ampak ne, to je ena taka malenkost. In tega ima ogromno, ne, deloma arhaično, arhaiziranje, deloma pač idiolektalno in izrazito individualno, tako da to je. In tudi zanimivo je to, on je prevedel, kot veste, ne, tudi Bokačovega Dekamerona, ne prvi, drugi, mislim, da prvega je prevedel Budal, Andrej Budal, že leta, mislim, da 25, ne. No, ampak drugi prevod je Koširjev in dejansko zanimivo je to mladinska knjiga, ko se je, mislim, da leta 2 ali 3 odločala, katero verzijo naj ponatisne za Kondorja, ne, so se odločili za starejšega Budala, prav zato, ker je nekoliko bolj neutralen, oziroma ni tako idiolektalen. Ne. Čeprav je Košir, ne vem, skor pol stoletja ali pa celega pol stoletja poznejši. Ne. In v bistvu dejansko njihov sodobnik, ni bil več ravno živ takrat, ampak sodobnik, ne. Medtem ko Budal in Budalju se tudi pozna starost, nisem šla gledati, ali so kaj redigirali in pač modernizirali, ampak vendar le odločili so se za neutralnejšo varianto. Tako da ja, to je to, kar zadeva pač arhaizacijo, najbrž res, ja. Buška. Ja, imam vprašanje, a mogoče je šlo tukaj za stvar pravic avtorskih? Ne, absolutno ne. Ne. Sigurno ne, ker sem takrat pa z Alešem Bergerjem v stiku in ne. Šlo je za okus oziroma za izbiro. Izključno za izbiro. Tudi jaz sem na to pomislila, ja. Šlo je za izbiro, ja. Ja. Eno, ki imam že lih mikrofon, anekdoto o tem, kako pride človek, Srečko prej govoril, da se je težko odločiti v smislu, da nekaj moraš narediti s tekstom. Na mojem zagovoru diplome pogledi na prevodno kritiko je bil prej omenjeni Vid Snoj v komisiji. In me je, potem vsak član komisije vpraša, ne, in on je pač, njemu je pripadla ta vloga, da bi, da bi bil bolj, da bi malo zavrtal, ne. In je rekel, kolegica, jaz sem na začetku postulirala, da izhajam iz prevedljivosti literarnih besedil. Se pravi, da najprej, jaz verjamem, da se da literaturo prevajati, in je rekel, je povedal, da on ne, ne, in s čim jaz to utemeljujem. Se morala utemeljiti in mi je bilo zelo zanimivo, mislim, da sem mu celo nazaj rekla, a pa vi ne prevajate tudi nekaj, sem, mislim, da, ne. Rekel, samo humanistična besedila. To je bilo leta 2000, ne vem kaj, ena, ne, 2000. Ali pa dva, ja se spomnim. Ja. Tako da zdaj pa prevaja potujitveno, nekaj je se premaknilo. Resnično, oni dejansko prevajajo, mislim, predvsem židovske avtorje, stare židovske avtorje, ne, mislim, Šolema, Lejhema, se mi zdi, ne, in tako naprej, mistike židovske in tako naprej, no, z mistik je mogoče prišel on do poezije pravzaprav. Mogoče. Ampak zdaj je pa res pač pri Celanu, ja. Vam še jaz eno anekdoto povedal, ko sem je prej anekdoto. Potem imam vprašanje za Srečka, kako je pa pol vstopal stik, a je kdaj, mislim, kako stiku bil s živimi avtorji, kaj je debatiral z njimi? Ravno o tem je bila moja anekdota. To je telepa, mislim, tako v nekem smislu je bila povezana. No? To sem, ko sem edinikrat v življenju srečal Umberta Eka, to je bilo dolgo potem, ko sem prevedel Ime rože. A takrat, ko je bil tukaj v Ljubljani? Ne, ko je bil v Puli. A ja, točno. Ko je bil v Puli. No, takrat sem ga srečal tudi osebno, čeprav dokaj bežno, tako tudi jaz nisem tako, se ve, on je velika zvezda. Pa to, no, ampak je, da, takrat sem jaz, ko sem imel tudi referat, sem se med drugim postavil tezo, ki je, zveličavna, da pač je izvirnik nujno boljši od prevoda. Da kar prevod lahko ne sme, bi rekel, ga falsificirati, to se pravi, lahko je lahko samo manj. Ne more biti več. Ne. Idealno bi bilo enako, ampak to je skoraj nemogoče, se pravi manj. No, zanimivo, da je on je oponiral tej moji tezi. Ne. Je rekel, da to ni prepričan, da to drži. Skratka, da je po njegov... Zdaj, jaz sem to takrat razumel kot nekakšno štosersko kurtoazijo, po pravici povedano. Ne. Ampak potem, ko sem naprej premišljeval o tem, sem mislil, da mogoče je on mislil resno. Da je dejansko je, tudi prevod je tudi, ima tudi svojo dozo autonomije. Ima tudi svojo dozo in tudi svojo, rekel, falsifikacija sicer ni dobra stvar, ne, in tako in goljufanje tudi ni dobra stvar, ampak na koncu, če dobiš tekst, ki je, ja, a je boljš, da imaš od spodaj po fusnoti obrazloženo, kaj si gor poskušal napisati, ali udariš eno linijo, ki je strogo vzeto falsifikat, ampak zaradi katere tekst funkcionira. To je skratka, to je bila anekdota o Umbertu Eku. Pri samem prevajanju pa se je prevajalec Rečko Fišer kar konzultiral z avtori, ki so bili... Nikoli. Nikoli. No, z večino se ne bi mogel, verjetno, ne? Z večino se tudi ne bi mogel, ja, razen, če bi imel kakšne tice spiritistične, ampak... Edino enkrat, ko sem bil v teatru, pa ne vem, kaj mi je bilo, mogoče sem bil vplivan, ker dan današnji je to zelo moderno. Ne. Pišeš kaj, mail, napišeš avtorju, vprašaj, what did you mean that? Ne. In dobiš odgovor, ki ti ne koristi nič. Ker predvsem ti noben ne zna povedati, kako se to pove po slovensko, medtem, kaj pa tisto pomeni, pa mislim, pameten človek v današnjem času lahko dožene v glavnem le sam. Ne. Tako se bi rekel. Ne, tako edino enkrat, ne vem, izgleda, da mi je ta današnja dostopnost avtorjev me je premamla, pa sem, ko sem enkrat prevajal za gledališče, pa sem dejansko dobil naslov in sem pisal avtorci in sem jo vprašal, kako, kaj je tisto. Mislim, odgovor je bil zelo dobro namiren, angležinja, angleži so vljudni, ne, tako in mi je tako pomagalen, ne, ampak v bistvu... V bistvu mi nekaj veliko koristo. Ne. Pa to ne pomeni, da je bilo tisto neumno ali kakorkoli. Ne. Tisto je bilo čisto v redu, ampak je pač ena taka stvar, ki če bi pomislil 5 minut več, bi prišel sam do nje. Ne. Ja, mogoče pa ena uteha že o tem, da prašaš, ne? Ja, no, se najbrž je tudi to, ja. Ne, predvsem to. Se rekel, jaz sem sicer sem naredil, kar naredil sem naredil, ampak sem prašal avtorja. Ja, ja, točno to, točno to. In potrdil. In avtor je rekel, da je v redu. Tako. Ne razume sicer slovensko, ampak je rekel, da je v redu. Pri katerem tekstu si se najbolj namučil, če ni to preveč smešno vprašanje? A imaš kakšne posebne spomine na muke prevajalske, na težavna besedila, na zelo težavna besedila? Kako bi rekel, jaz sicer ponavadi pri prevajanju teksta, to mi je užitek, ne? In če bi se zelo, zelo mučil, po mojem bi pustil. Uh-huh. Tudi jaz seveda pa uživam v stvarih, ki imajo tudi svojo težavnost. Ne. Mi, recimo, pravim, ime rože, ne, čeprav to ni, bi rekel, maksimalni domet literature tisočletja, ampak je seveda vsebuje toliko referenc in vsega tega, da je bilo v resnici veliko dela, pa jaz sem bil... No, pa še včasih pred internetom in vsem, seveda, včasih pred jasno, internetom, pa jaz sem bil takrat še kar precej mlad, uh-huh. No, mislim, manj. V bistvu sem bil to manj. To so bila prva polovica 80-ih, ne, mislim, da je bilo? Prva polovica 80-ih, ja. Tako da tam sem se kar precej namučil in sam seveda, sem kot rečeno, jaz ne moram niti ne... v bistvu najbolj se mučim pri tekstu, ki mi ni... ki sem ga sprejel, pa mi je bilo pol žal. Uh-huh. Pri tem se najbolj mučim. Pa tudi, če ni, ne vem, kako težek. Uh-huh. In to so bili, recimo, kateri teksti? Se kaj lahko sliši? Ne. Ne, v redu. Obstaja. Uh-huh. Ja. No, sem pa tudi kakšne odklonil, seveda. Enkrat si govoril, no, mimo prevajanja, enkrat si mi govoril, da je Kazuo Ishiguro, če se ne motim, eden tvojih najljubših avtorjev. Je to res? Še vedno? Mislim, da je to edini avtor, si takrat rekel, pri katerem si prebral res vsa njegova dela. Ja, to je res, ja. Spravi, še vedno to delaš? Tudi zadnje sem prebral, ja, in moram priznati, da zadnje njegove knjige me niso tako navdušile. A to, kar je zdaj ravno išlo, pred kratkim? Ja, ja. Uh-huh. Niso me manj navdušile, ampak to dejstvo, da ga nisem potem naprej prevajal, je bolj plotna ključja v resnici. Uh-huh. Ne? Če bi mi takrat v primernem času ponudili, recimo, When We Were Orphans, ki je potem recimo, išla ja, v slovenščini. When We Were Orphans, ja, recimo. Ali pa zdaj, ne vem, celo The Unconsoled, ne, je po mojem zelo dobra knjiga. Tega pa nisem brala, ja. To je bolj uh-huh. redki poznaj. Meni se zdi, on mi je bil, poleg ostalega, je avtor, ki je po moje eden od redkih, ki je dobro pojedu Kafko. Ker to Kafka je avtor zelo velikega, pisec zelo velikega vpliva, ne? ampak mislim, da je da redki so ga v resnici pojedli, tako da bi ta njegov vpliv integrirali v svoje pisanje zares, ne. No, Ishiguro je v tem, recimo, The Unconsoled je en tak avtor, ne. Čeprav to je voluminozna stvar, ne, vprašanje, če bi se lotil, ne. Pa tudi konc konc, sam zdaj, veste, to je tudi vprašanje časa, ne, kako zdaj sem jaz popolnoma v drugih stvareh, če bi mi takrat rekel nekdo, ker recimo prvi njegov roman, A Pale View of Hills, je odlična knjiga, ne samo stališča prvenca, ampak odlična knjiga tukur. Po svoje, jaz vprašanja, če ne bi rekel, da je njegova najboljša, če bi mi vprašali skoliko, čist zaradi tega, ker ima to tako tanko, ne, to je tako leti, kot bi rekel Calvino, ne, ima to lahkotnost. No, Calvina si tudi prevajal, seveda, ne, Nevidna mesta, recimo. No, to je tudi ena taka knjiga, samo to ni muka, to je vse veselje. Ko si ti začenjal, recimo, ne, se pravi, tega je 35 let nazaj, recimo, cirka, ne, več. Približno, no, ampak kar vemo, koliko meni nese ta spomin, malo moj, malo skonstruiran in tako naprej, je bila slovenska prevodna krajina zelo drugačna, ne, je res. Dosti manj se je prevajalo. Dosti manj je bilo prevajalcev. Ne vem, če dosti manj bralcev sicer, ampak vsekakor pač. No, to je drugo vprašanje. Ja, to je drugo vprašanje, ne. Ampak vsekakor je bila drugačna, kvantiteta prevodov je bila zelo drugačna, ne. Kako bi, če se da kaj povedati, teh 30 letih in pol, kar slediš seveda, ne samo svojemu prevajalskemu delu, ampak jasno prevajalski situaciji v Sloveniji, kako se je ta krajina spremenila v teh desetletjih? Se da kaj povedati o tem? No, mislim, ti nisi sicer nikoli živel izključno od prevajanja, ne, seveda? Ne, si imel vedno ne, nekaj drugega. To je bil moj privilegij. To je privilegij, to je plus, ja, seveda. Zato sem lahko delal take stvari, ja. kjer je urna postavka. Zelo visoka sicer, ja. Ali kako je pa zelo nizka, no, kako ne rečemo, ne. Ja. No, dan današnji. Ne dvoma. Mislim, to, da imamo samostojno državo, kakorkoli že zdaj kdo ocenjuje ta projekt kot falimentaren, ali to ne bom zdaj preveč rekel. No, skratka, v duhu izreka nismo se za to borili. Je dejstvo, da je slovenska literatura, ne, in to zdaj med drugim tudi del neke samostojne države, seveda. To ogromno vpliva. Nikoli ni šlo tako dobro kot zdaj v tem smislu, se vidi, da seveda. že takrat prvi res močen impuls prevajanju slovenskemu je bil leta 19, ne, takrat, ko je bila univerza seveda. Ustanovljena in takrat, ko je, bi rekel, ta državnost začela obstajati, ne. Pred tem so bili bolj sporadični poskusi v resnici, ne. Tako da zdaj je ta bil nov impuls, je bom rekel, veliko več ljudi je, ki ima znanje, ne, kot je bilo to pred 40 leti. Sicer se opažam tudi kakšne stvari, ki niso tako spodbudne, ampak to je neizogibno. Ne, iz kvantitete rase kvaliteta, ampak to ne pomeni, da vsak posamezen kosček kvantitete producira tudi svojo kvaliteto, ampak vsi skupaj, ne. Tako da mislim, da je... No, pri veliki produkciji je vedno nekaj škarta, ne. Ja, ne, pa tudi tu pozabljamo, ne, ko rečemo, joj, kako je to slabo, ne, mislim, te slabe stvari so vedno bile, to se potem pozabi, ne. Ok, ampak recimo, slovenski prevodni kanon je v teh 3-40 letih blazno zrastel, ne, recimo. Ja. Ko sem jaz začela spremljati. Imam kolegico Nadu Clele, ki je že sama prevedla. Sama odgovorna za en dober. Mnogi tukaj ostali tudi, vsak za en vagon, recimo, literature, ne, če se tako izrazim. Seveda, ne, drži. Ampak vendarle, kaj misliš recimo o teh velikih tujih literaturah, ki se prevajajo še zmeraj posredno, recimo, ne vem, tudi hebrejska literatura, ne, izraelska recimo, potem recimo turška literatura, ne, celo mislim, da Orhana Pamuka nekdo je prevedel eno stvar direktno, ena stvar zadnja direktno, drugače pa recimo na osnovi francoskih ali angleških ali pa kar obeh, recimo Katja Zakrajšek je kombinirala, ne, oba prevoda in prišla potem na te osnovi do slovenske verzije in tako naprej. Kaj nam manjka recimo v slovenščini dejansko? Mislim, nekaj teh stvari, ki nam manjkajo, ne bomo imeli nikoli, ker se premalo plodimo. Ne? Tako. Ja, pa tudi, če bi se hitreje, še vedno 2 milijona je šibko izhodišče. Tako da slovenska kultura, literatura in prevodna tudi je in bo vedno imela te hibe. Ne? To se pravi, ne, to pomeni, da, če povem še eno anekdoto. Ne? Ingmar Bergman, ne, ko so je rekel nekoč, Angleži imajo skozi istega Shakespearea, ne? Mi imamo pa lahko vsakeč, ko ga igramo, vsakeč drugega. Ne? To hočem reči, zdaj pa, seveda, zato, da imaš vsakeč drugega, ne, seveda, mu moraš honorar plačati, ampak moraš tudi predvsem človeka imeti. Ne? Zdaj pa v slovenščini se ne rodi vsaki generaciji en človek, ki je sposoben prevesti, ne vem, Odisejo. Ja. To se pravi, to so te naše omejitve, ki so objektivne, ampak mimo tega mislim, da se dela dobro. Ja. No, ravno, ko praviš Odisejo, ne, sem ravno gledala v zadnjih letih, ne, recimo, kar zadeva angleščino, mislim, da skoraj vsako leto ali pa na 2 leti izide nov prevod, recimo Iliade ali Odiseje, ne, ali v Ameriki ali pač v Veliki Britaniji, ne, in zanimivo, prevajalke so večinoma ženske v zadnjih letih, klasične filologinje, kot pri nas tudi, ne, recimo Jelena Isak, mislim, da je zdaj prevedla en košček, mislim, pač nekaj pasusov Odiseje, ne, recimo, to je to, ja. Zagotovo. Ja, čisto za konec mogoče, no, vprašanje, torej slišali smo malo danes, kako se pač dejansko, kako prevajanje doprinaša, kako pač prispeva k nacionalni kulturi, kako jo spreminja, kako jo oblikuje in tako naprej, ne. To približno vemo, recimo vsaj približno, ne, ki pač ta kultura raste v prevodih, se razvija ali pa vsaj spreminja, pustimo razvija, ne. Zdaj, kako se pa v prevodih spreminja prevajalec? Kako je tvoje prevajalsko delovanje oblikovalo tebe, recimo? Kakšen človek bi bil brez, ali pa z drugimi prevodi, ali pa, no, kakšen je ta formativni učinek? Tega pa ne vem. Ne, seveda spreminja, ne, to je bilo res čudno, sploh pa se, če sem jaz prej mogoče malo patetično opredelil svoj odnos do besedila kot, recimo, ekstatičen, ne, potem bi bilo zelo čudno, če me to ne bi spremenilo, najbrž sem zasvojen, če neč drugega, ne, kot pri takih substancah nastane, ne. Ja, ne. Mislim, da prevajanje sem vedno videl kot privilegij. Ne? Kot privilegij je res možnost enega. Sicer ta možnost ni nikomor zaprečena, da se razumemo. Ne? To sme vsak. Ne? Literatura je vsem odprta. Ni, to vsak lahko počne. Ne? Sam pač nisem nekako mi je bilo dano, da sem tako vrtal po tistih stvareh, ki so mi bile v veselje. Drugače pa, kar se pa slovenske prevodne strane tiče, kljub temu, da je zdaj in prevodoslovje in vse te stvari, ki so vse fajn, ker to so pač discipline, ki se ukvarjajo z kulturnim razvojem slovenske nacije, ampak prevajanje še vedno, tako jaz sem velikrat rekel, ne, ba, res mislite, da je nek, recimo, če govorimo slovenistični študij, ne, tam, kaj se tam obravnava, to pa res mislite, da je recimo tem Stritar je vzorin bolj pomemben za slovensko kulturno krajino kot, kot recimo, ne vem, sodobno en sodobni prevod. No, sicer Stritar je vzorin, je zgodnejši, ne, ampak hočem reči, prevod recimo Zločina in kazni, je delo epohalnega vpliva na slovensko literaturo, ki ga, mislim, ni imel nobeden od sočasnih slovenskih romanov takega. Ne? In to je pa še vedno, recimo, jaz sem, ko sem zadnjič, enkrat sem se ukvarjal čist mimo rede z Gradnikom, ne? In sem prebral tudi monografijo od profesorja Zadravca, se je bil tudi moj profesor. Tam, recimo, tam je Gradnikovo prevajalsko delo je obdelano v enem mikropoglavju z nekaj floskulami. Pa zdaj, ni nujno, da jaz obožujem vse Gradnikove prevode, ker so marsikdaj zelo tako, ja, ampak zdaril, mislim, ampak to so odlične, tudi med drugim odlične pesmi, ne, in ki, ki jih je tudi on sam štel za integralni del svojega pesniškega opusa. Hočem reči, da to so ti predsodki so še vedno na delu. So, seveda, ampak kot rečeno, verjetno Zadravc je bil del te generacije, kot sem prej rekla, ne, na koncu tega svojega izvajanja. Dejansko, ko prevodi še niso bili predmet, niso bili videni, ne, verjetno ne hote ali kakorkoli, ampak čisto naravno niso bili videni kot predmet, potencialen predmet raziskovanja. In kar je mogoče, ampak dobro, Zadravc je bil slovenist. Kar je pa po svoje še bolj paradoksalno, je to, da recimo v okviru primerjalne književnosti, ne, ogromno desetletij pravzaprav z Ocvirkom na čelu, čeprav primerjalna književnost, ne samo v Sloveniji, ampak povsod je veda, ki se napaja iz prevodov. Dejansko ljudje ne berijo, ne morejo, ne, izvirnikov, ampak večinoma se berijo seveda prevodi, logično, se dela svetovna literatura in ne bomo brali japonske, ker pač ne znamo japonsko in tako naprej, mnogi še nemško, ne, in podobno, recimo, ne. In dejansko tudi v okviru primerjalne književnosti, do recimo, ne vem, 90-ih let, prevodi niso bili videni kot nekaj pomembnega. Seveda so se analizirali, recimo pri profesorju Korenu smo imeli pač omenjene seminarske naloge in tako naprej, ampak to so bile v bistvu bolj nekakšne vaje iz opazovanja besedil dragocene, ampak to je bilo to, ne. Ampak da bi recimo prevodi bili videni kot legitimen predmet proučevanja, ne. In mislim, da dejansko pri Zadravcu gre dejansko za tole, ne, verjetno. Vse potem je Ana Toroš, kot veste, mislim, ne, verjetno, ona je dejansko raziskovala primerjalka, mlajša generacija raziskovala dejansko pravogradnika kot prevajalca, recimo, ne. Ampak ja, dejansko ta vstop v dejansko akademski svet za prevode, prevajanje, za pač prevodne fenomeni bil blazno, blazno počasen, ne. Ja, to je to. Jaz bi rekla, jaz se Srečku zelo lepo zahvaljujem in bi ga lahko še kaj spraševala, ampak jaz bi torej rada dala besedo vam. Gotovo imate še vprašanje, nekaj ste že začeli, tako da izjemno dobrodošli, da se pač, da nadaljujete in pač gotovo moj sogovornik vam bo zelo dobro in z veseljem odgovarjal, prosim. Se ne bo vprašanje, to je pa samo pripomba prevajalke recimo in nekdanje urednice. Ampak pri vsem tem, bom rekla, izven stroke, ki je perfektno je bilo tvoje izvajanje in vse, je pri prevajanju ravno tako potreben talent. In zato niso obravnavali prevodov, ker se jim ni zdelo pomembno. Ampak dejansko ne more vsak prevajati. Tudi če še tako dobro zna in tu jezik, ne more. Mora imeti tisto neko ponotranjenost in občutek za besede in tek teksta in barve in vse skupaj. In ob tem imam jaz eno anekdoto, ki jo moram povedati. Pokojna Julka Milič, ki nas je zapustila v začetku leta, nekoč na nekem našem simpoziju strašno simpatično razlagala, ona je ogromno prevajala v italijanščino in rekla, ko smo vela včasih enostavno ne moreš prevesti v italijanščino, zato ker tista njegova bogata melodija, bori, bori, temni bori, kako naj jaz to prevedemo v pini, pini, pini. To je točno, ja. Ampak recimo Darja Betoki, ki je prevajala pa njegovo pesem, mislim, da Ciklame, se je pa ravno zaradi tega odločila, da Ciklame spremenila v vijolice. In imate tam, ker gre za Rimo, ki se je njezila zelo pomembna, ne? In tam, ko so velma Ciklame same, ne? In ona je potem rekla viole, sole, da je dobila pač Rimo, ne? Kaj, ne? Recimo, pa zbori se tega ne da, verjetno, ker so preveč centralni v Kosovelovem podobju. Barva tako, ja. Sej. Jaz se bom pa vrnila, pa tudi podobno vprašanje, koliko spremeni, tako kot vsakega bravca najbrž delo, prevajalca, pa ker je to bolj temeljit gotovo, z velikim užitkom in tudi občudovanjem prebiram Shakespearea v vašem prevodu in sem razmišljala, sem tudi zadnjič Urški rekla, ta človek je gotovo tudi pesnik, po moje, piše poezijo. Ampak me zanima, ne, ker so tu soneti in sonet ima tako močen ta ritem, da se verjetno res v človeka, se mi zdi že, ko jih jaz berem, da bi človek kar govoril o tem ritmu. A vi tudi pišete sonete ali vam uspe, da pobegnete v prosti ritem, v prosto? Lahko uidete temu? Mislim, če človek prevaja sonete, posebej mora biti sonet sposoben tudi napisati. Ne? Zdaj pa ni pa rečeno, da je tisti liht tako dober kot Shakespeare. Ja, sam še nekaj, potem pa, ko smo govorili o tem, o tej patini, ker jaz sem prav pri branju razmišljala, da tako sijajno ujamete to mejo, da je sodobni jezik, ampak ne zdrkne, ker sem brala že tudi sodobne prevode, recimo govorimo ne, na primer bibličen visok jezik, pa so ga poskušali približati sedanjemu bralcu, se mi zdi na ta način, da so znižali na nek način govorico, kar me moti. Ne. Vam to res se posreči, da je govorica danes živa, ampak vseeno ostaja visoka, ta bogata, lepa govorica. Toliko, zato mi je tako dragoceno tudi. Hvala. Še kdo od kolegov anglistov, danes imamo tu kar nekaj eminentnih iz tukajšnje univerze. Tomaš mogoče? Ja, hvala lepa. Jaz sem se že prej želel malo prijaviti k besedi, pa je potem Nada tako super komentirala rime, ki smo pač se pogovarjali o njih. In moj takratni komentar je bil pravzaprav, da veliko književnosti starejše, ki je, se pravi, pred Shakespeareom, ima ravno to situacijo, da sodobni prevodi v sodobno angleščino rime pravzaprav ne ujamejo tako dobro, kot jih lahko recimo en prevajalec v slovenščino. Zdaj ne vem, če moram dati zaradi fotografije to dol. Kot recimo, ne vem, če pogledamo Strojanove prevode, na primer Čoserja ali pa Beowulf ali pa te stare, tam pravzaprav pri slovenščini te rime zelo lepo štimajo, medtem ko v sodobnih prevodih v angleščino pa pravzaprav ne, ker ne morejo, ker pač uporabljajo isti besedni koren in isto naprej. Bi pa vprašal nekaj v zvezi z ritmom pri sonetu, zdaj če povzamem tudi to, kar je gospa vprašala, pa tudi vas sem ujel prej, ko ste rekli, da je, glede na to, da ste pač v heksameter predstavili sonete. Heksameter? Torej, ali pa rečemo v 12-13 zlogov, no? No, to je kvečem bolj aleksandrinc, ampak zdaj, mislim, eni so rekli, da je drugač pa heksameter, tu ni heksameter, imam. No, se strinjam. Skratka, dodajanje zlogov, ne? In tu rekli ste, to je bila pa cena. Pa me zanima, kako visoka se vam zdi ta cena, oziroma kako lahka ali pa težka je bila odločitev ali pa na kak način je prišlo do te odločitve, da podaljšate deseterec ali pa enajsterec? V bistvu jaz ga nisem podaljšal. Ne. Tisti enajsterec Shakespeareov, deseterec je tak, kot je bil. Ne. Jaz sem slovenski vers napisal 12-13 zlogov. Ne. To moja, ta odločitev seveda, po mojem mnenju je forma ravno tako materija za interpretacijo kot vsebina. In to se pravi, tisto, kar mi omogoči, da stvar povem, tisto bom naredil. Zdaj seveda, te intervencije morajo biti dozirane, ne smejo biti kar tako, ne. Ne morajo biti premišljene, ampak vendar cena skratka se mi ni zdela previsoka. Ne. Tako da lahko glede te, pa tudi glede rim in tako, ne, tudi meni se vsak prevod posebej zdi eksperiment. Skratka to, da sem uporabil tak vers pri Shakespeareu, je bil pač nasledek premisleka in poskušanja. Ne. Tako kot je recimo, če pogledate, to, daj, ne bom zdaj sam sebe citiral, to je ni preveč otmeno, ne, ampak dobro. Recimo ta moj prevod tegale Michelangela, ne, je skoraj v celoti neriman. Kljub temu, da je Michelangelo petrarkist, piše rimane stihe in tako naprej, ampak jaz sem, ko sem, rimane so samo tiste v bistvu, ki so bolj štosne. Ne. Tiste, ki so resne, pa niso rimane. Ker tam se mi je pa zdelo, da če jih grem rimati, bom moral tudi vers širiti, seveda, ne? In da bom tam, ravno zaradi specifike, ki jo ima on, ki je vse tako nabito skupaj, ne, da bom tam zgubil. In zaradi tega se mi je zdelo boljše, da pustim stvar brez rime. Medtem ko Petrarka, ki bo zdaj, ko ga boste lahko videli, je pa riman v celoti, ki je druga stvar. Kljub temu, da je, bi rekel, sorodno in oboje italijansko in da je v bistvu Michelangelo je bil vrhovni pesniški zgled Petrarka. Ne. Sicer se pa tudi Shakespeare obilno nanaša, referira na njega. Pa če dovolite, mogoče zdaj sem, to bo taka drobna namerna provokacija, pa ni nič slabo mišljena, ampak pravzaprav, če se recimo ta odločitev, da se podaljša vers v po zlogih, ne, torej v 12, 13. Ena stopica je, tako kot je rekla. Ena stopica je več, tako. Tudi to je pravzaprav neka odločitev, ki je omejitev. Ravno tako, kot je 10 ali pa 11 omejitev, ker upal bi si trditi, da nikoli ni v vsakem verzu ravno za 12 ali pa 13 zlogov, tako kot jih ravno ni za mogoče za 10 ali pa 11. Tako da na nek način, ko se odločite, da boste šli na torej eno stopico več, je to potem obvezujoče. Ker to pa, jaz sem danes, namreč letos celo poletje preživel z vašo modro knjigo na plaži in na morju in je bilo, pač sem prebiral te sonete. No in mi je bilo to recimo ena taka občutek, da je tu in tam se mi je zdelo, da pa niste potrebovali 12 pa 13, ampak ste jih vseeno mojstersko naredili. Se strinjam. Ja, ne, je seveda, tudi tu vsaka stvar, vsaka meja je omejitev, ne? Tako da to je res. In zdaj, če bi delal zdaj še enkrat, mogoče bi naredil tudi drugače, ne? Zdaj to je tako, da in mislim, da niti ni počisto povsod 12, 13, da je tudi kje manj. Redko. Ja, redko. Ja, zdaj, če bi bilo dan današnji, bi mogoče bilo večkrat. Tako kot novic se vedno nabere točno za dnevnik, ne? Hvala. Dobar dan, tudi jaz imam še eno vprašanje. Najprej lepa hvala za ta čudovit večer obema in za vse te nove in poglobljene uvide. V bistvu imam komentar, ker bi se pravzaprav rada zahvalila, ker se mi je kot prevajalke ena ogromna skala danes odvalila in predvsem iz tega razloga, ker sem slišala to, kar sem pravzaprav iskala, kakšno potrditev, ker vedno znova namreč prevajalce vse v zadnjem času ali pa odkar sem jaz začela prevajati iz nemščine, sprašujejo, ali ste se posvetovali z avtorjem. Kot da je to pač neka nuja, ki jo mora kot pač prevajalec nekako odkljukati. Če seveda imaš avtore žive. Jaz sem prišla pravzaprav do zdaj z neko, recimo, da temu kilometrino, do zelo podobnega zaključka kot gospod Fischer, da veliko krat nisem dobila odgovora ali pa uporabnega odgovora ali pa sploh nobenega, kakorkoli, tudi lahko od živih avtorjev. Lahko tudi napačnega dobite, ker tudi avtor je lahko tudi golfa. Tako, lahko tudi napačnega dobite. Tako, dobim lahko tudi napačnega. Tako, da se mi zdi, da pravzaprav ne vem, kaj se je zgodilo, ampak res dejansko v zadnjih letih se sloni tudi na tem, na neki predpostavki, da bo avtor prevajalcu pomagal pač pri tolmačenju teksta. In se mi zdi, da je to do neke mere postalo precenjeno, preprosto. Tako da zdaj, gospod Fischer, jaz vas bom kar citirala, če me bodo to spraševali, tako da imam zaslombo in hvala. To je bila predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič, toliko da vemo. Če lahko dam eno nasprotno primer, mislim, da sem bil v stiku z italijansko prevajalko. Ali ti si dalmansko? Škotskih pesmi je prevedla Sori McLeana, ki piše, ker je zelo škotski pesnik piše v gelščini in v angleščini. In to je veliko vziv za prevesti tu jezike, ker zelo malo, mislim, še večji vziv kot za slovenčino, ker zelo malo ljudi, celo na škotskem, znajo škotsko gelščino, ampak je velik pesnik in je sam prevedel svoje pesmi. In on je kontaktiral, ker je zelo težko dobiti izkušnje, prepoznati drugi izvirnik, prvi izvirnik, ki je skoro gelčne in je dobilo veliko pomoči. So v takih primerov je zelo nujno ali zelo zelo koristno in je zelo posrečeno, ker takrat je bil že star in je že umrl, ampak je prevedla v italijanščino pred smrti pesnika. Zato v nekaj primeru je zelo lahko zelo korisno. Ja, nedvomno. Mislim, to je zelo poseben primer sicer. Ja. Ne? Tako da nisem jaz rekel, zdaj, da prepovedujem konzultiranje avtorja. Je pa gost, lahko pa gost v slovenščino, ker je še vedno veliko neposrednega prevajanja v slovenščino. Kar se ti si mi prej postavila, Martina, si ti me vprašala o posrednem prevajanju, ne, pa nisem odgovoril. Nakazala sem omogoče. Ja, nakazala, ja. No, to bom rekel za to. Boljše dobro posredno kot slabo neposredno. To je moja izkušnja, konkretna izkušnja iz gledališča. Ne? Tako, ker ne bom, čeprav za gledališče se ne prevaja, ki dosti posredno, mislim. Se, se ja. Mislim, nomina sunt odiosa, seveda, ampak... Ampak iz kakšnih jezikov, zelo daljnih, verjetno, ja, ne? No, ja, ne, hočem reči, vprašanje, prevodi za gledališče so tudi, imajo tudi svojo specifiko. Seveda, imajo tudi svojo specifiko, to se pravi, prevajalc ni vsak kvalificiran za to, da prevaja za teater, odvisno od besedila, ne. In potem seveda, če pa potem iščeš, ja, to je pač red je, da se prevaja iz izvirnika direktno, iščeš nekoga, ki lahko prevaja iz izvirnika in dobiš en prevod, ki je tak, da bi reče, kaj nisem raj šulmu dal, da prevede iz angleščine, ki bi bilo boljše. Žal, tako je. No, smo majhna nacija, nimamo. Tako, tukaj gre tudi malo za tehtanje, ne? Ja, ne. Kaj je bolj pomembno, ali nekdo res dober prevajalec, ali pa to, da pozna izvirni jezik. In to, če pozna izvirni jezik, ni garancija, da je dober prevajalec. Kar je razlog, zakaj recimo nismo imeli dolgo časa, pravzaprav do pred par let, prevodov direktnih iz arabščine dobrih, ne? Zdaj prevaja, kolikor vem, Barbara Skubic, ki mislim, da je edina prevajalka iz arabščine. Imeli smo prevajalce, ampak vprašanje, koliko so bili dobri prevodi, ker dejansko niso bili formirani prevajalci kot prevajalci, ne? Mislim, to je to. Tako da ja, kaj, čemu damo prednost? Ali to, da je nekdo rojstni govorec, ali temu, da je, kot praviš ti, dober prevod, ne? Oziroma, da je dober prevajalec. Drugače pa seveda to, kot je zdaj Oliver rekel, to seveda, to so take posebni primeri, kjer je to res lahko zelo dobro došlo. Ja. In na vse zadnje tudi ta izkušnja prevajanja, res kot sem prej rekel, trening prevajanja iz jezika, ki ga dobro ne znaš, ne? Rabiš konzultacije, lahko od avtorja, lahko tudi od koga drugega rabiš. In je po svoje zanimiva, ker se znajdeš na takem negotovem terenu. Ja. In moraš poskušati. Moraš poskušati in lahko nastane nekaj, kar si sam nisi vedel, da je tam noter. Po drugi strani pa mislim, da tudi recimo je vprašanje res, ne, kaj ga sprašuješ oziroma za kakšen tekst gre. Ja, včasih, ja. Če gre za zelo jezikovne zadeve in tako naprej, je to jasno, da ja. Ne? Ampak če gre pa za interpretacijske, pa mogoče malo manj včasih, ne. Recimo vem, da Ungaretti bo konsultiran za slovenski prevod, Ungarettija ni pomagal nič, ne. Ja. Logično, ne. Recimo, ga je prevajalec vprašal, kaj ste s tem mislili, rekel, nimam pojma. Ja, rekel, si rekel, se piše, ne. Se piše. Tako, ne. Ampak tukaj gre za stvar interpretacije pri modernistični poeziji. Druga stvar je pa, če gre za čisto jezikovno zagato, kot pri Sorliju McLeanu, ne, recimo. Jaz imam podobno izkušnjo z Petrom Bixlom, kultnim švicarskim avtorjem. Najprej sem sploh razmišljala, a ga čem srečati v njegovi štam knajpe, ne, soloturnu. Pa sem se odločila, ajde, ja, daj, če si bova antipatična, nisem še začela v tistem trenutku prevajati, ker bi bilo usodno seveda, ker če bi jaz njemu ali pa on meni bi bil stik s tekstom problematičen. In tudi je rekel, oprostite, nimam pojma, to sem napisal pred 50 leti. Uh-huh. In res, ampak je pa bil fajn, človek, ne, in je to pač nekako pomagalo. Niste si bila antipatična, skratka. Mislim, jaz, on meni ni bil, zdaj pa ostalo pa ne veš nikoli. Lahko še mogoče malo razširim to razmišljanje o kontaktiranju avtorja. To je tisto zelo aktualna stvar. No, pravzaprav prevajalec kontaktira avtorja kot bralec. Torej, da bi mu pomagal razložiti torej pomen v izvirniku, ne pa, da bi mu pomagal pač ubesediti v ciljnem jeziku. Zakaj potem ne morem jaz kot bralec, ki ne bom prevajal avtorja, ravno tako imeti iste pravice oziroma iste, na nek način, ja, pravice, kontaktirati tega avtorja pa reči, kaj ste mislili? Ja, literatura je to, vse pravzaprav v tem smislu prevajalec ni nič drugega, kot on bo ravno tako prebral, sem da bo še pač naredil en naslednji korak, tako da jaz tudi ne bi pisal avtorju. Vendar, ja, če pišeš avtorju, ne, in potem ali pa govoriš z njim in ti on nekaj pove, To, mislim, to ni katerokoli mnenje, ne? To je mnenje avtorja. Se pravite, nekje tudi obligira in obligirate morda lahko v napačni smeri. Mislim, koherentna interpretacija je najboljša stvar za soupadanje z literaturo. Še sem eno kratko vprašanje za konec. A je izkušnja prevajanja iz angleščine drugačna kot izkušnja prevajanja iz italijanščine? Ja. Ja. Kako? Ja. Težko je to opisati. Jeziki imajo različne duše, čisto preprosto. Ne? In je... jaz nisem dober za primere navajati, ne, ampak je preprosto je tako, kot se reče, kaj sem, damo Šekspira, damo Petrarko, recimo tako, damo, dobro, lahko bi tudi prozaiste vzel. Ne, se, je, jezik ima drugače hodi, ne, drugače se premika, drugače diši in je zdaj, ste rekli, ja, ok, ampak v slovenščini je pa vse slovensko, ne, kako je to, ne. Ja, ne vem, tu ne vem, nimam odgovora. Mogoče lahko na oddelku vprašamo pri kognitivni znanosti, ne, ker ja, se pač o sinapsah med prevajanjem obstaja raziskovalne skupine, da seveda ti nisi isti, ko prevajaš iz sem pa tja. Tako, kot nisi isti, ko govoriš en ali pa drugi jezik, nimaš gestikulacije kreten istih. Ne? Ko bo konec vprašanj, jaz nisem še zato, da je konec vprašanj, pa ko bo, prosim ne pobegniti, ker nas čakajo v sosednji Fani in Rozi z marsičim. Grem na prejšnje vprašanje, italijanščina, angleščina. Ta dva jezika, jaz smo podobno, zvenita drugače, imata drugačne zakonitosti, ki jih mora dober prevajalec začutiti in prenesti v slovenščino nevidno, neopazno, ampak vendar, da bo zvenelo tako podobno, kot ti dve pesmi, recimo, tvoj prevod se mi zdi, da ima tiste in melodijo in barve zvokov, primerne še Šekspiru, Menartov zveni meni bolj nemško, trdo nekako, ne angleško. Italijanska, ne govorim o poeziji, v tekstu jaz ne prevajam poezije, ampak vendar je ena lirika v tekstu večja kot v angleškem jeziku. Ja, na nek način je to je res, da ko se ponašuje en tujo stvar, ne, seveda, da je angleščina notar v prevodu iz angleščine, to je seveda velja za hudo napako. Točno, ne? Tako, ja. Ja. In zdaj ima se vprašanje, če je čisto v vsakem primeru res napaka. Ne? In kolik majhna nijansa je potrebna, da ni več napaka. Kakšna je tista homeopatska doza, ki nas ozdravi. Kjer je ta injekcija tujega lahko zdravilna. Cepivo, ne? In kam jo lahko skriješ. Ne? Je to, seveda je res, da slovenski prevod nekega teksta mora biti slovenski tekst pika. Vendar slovenski tekst pika lahko vsebuje marsikaj. Še kakšno vprašanje ali pa kritika tudi lahko seveda, ne strinjanje? Ja, mogoče še eno vprašanje. Najprej hvala vsem obema oziroma vsem trem za res zanimiv pogovor. Imam pa eno vprašanje v zvezi s prevodno kritiko in sicer me zanima, berete recimo, ne vem, kritike svojih prevodov, kako, ne vem, odreagirate na nje. To je en del vprašanja, drugi pa, ali imate moče sami kot prevajalec tudi, bom rekel, enega kritičnega bralca ali pa bralko, ki mu oziroma ji običajno daste v branje svoj prevod, pa potem upoštevate sugestije, kako je s tem. Kar se tiče prevodne kritike, s tem se človek prav veliko ne zamudi v Sloveniji. Ne? tako, ne, kar se pa, kar pa zadeva. Ja, mislim, včasih ja, včasih ne. Včasih se mi zdi dobro, da kdo prebere, ne, in to mi pove, mi tkaj, kakšno koristno. Ponavadi je koristno, samo dosti krat se mi zdi, da tudi da ni pošteno ljudem nalagati dela, ki je tvoje. Jaz se pa spomnim mene prevodne kritike, kaj je to bilo, Martina, mogoče me lahko dopolniš, Srečka Fišerja, ki je prav lepo seciral nekaj v enem od zbornikov tam okoli leta 2002. Pa se nisem jaz nikoli hud ga delal. No, tist je bilo kar temeljito, ne? Mogoče tega ni razumel kot kritiko, ampak kot analizo, recimo. Analizo, ja. A je bil Menard tudi? To je bilo leta 2 verjetno, mislim pač, ja. No, takrat si prišel, če bi šlo verjetno za Petrarko, ne? Mislim, da je šlo za Petrarko, ja, dejansko. Potem bi mogoče bil to... Sem nisem jaz nikoli nič slabega napisal o Andreju Capudru, po pravici povedal. To je človek, pravzaprav je človek kar solidne intelektualne in literarne integritete. Ne, prav res, no. Ne, ne, sta si pa diametralno razprotna v tem smislu, ne? Ja, ja, ne, seveda, recimo, ki, pa se, pa poetiki, v avtopoetiki, recimo, ne? Če se poskušam spomniti, ne, seveda, je, tam, seveda, so, ne? Tam so izhodišča različne. Izhodišča so zelo drugačna pri vaju, pač, ja, ne? To je pluralizem, ne? To je najcvetist. Deloma je to, ne, seveda, deloma je pluralizem, deloma je pa verjetno tudi to, no, zdaj počneš tudi čas, ne? Tudi čas, ne? Pa karakter osebe. Dajmo reči, karakter, svetovni nazor, vse to vpliva na te stvari, seveda, jasno. Po drugi strani pa mogoče tudi to, da Capudra se Srečko tudi to počne zdaj, recimo pri Petrarki in pri Shakespeareju, ampak na splošno Capudra sveta je začel zelo mlad kot prevajalec, imel je, kot veste, 20 let verjetno, pri 30-ih svojih je že končal z Dante, mislim pač z Božansko komedijo, ampak dejstvo je, da je on seveda prevajal za Debevcem. On je dejansko prevedel na osnovi Debevčevega prevoda, ki je pač že prej obstajal, ampak nikoli bil izdan v obliki knjige, išel je, kot vsi najbrž veste, v Domu in svetu med leti 10 in 25. V pač nadaljevanjih. Ne? To so menda izdali lani v Italiji, ampak ta knjiga ni za dobit. Ne vem, to je nekaj zelo obskurnega, ampak skratka, Debevčev prevod ni nikoli šel v obliki knjige, ampak samo v Domu in svetu pač kot nadaljevanja. In Capudra dejansko, če greste gledati, žal jaz nisem tega še, upam, da bom kdaj, bi prav res rada pogledala, kaj je njegovega in kaj ne, ne. Mene sicer njegov prevod ne moti, sem ga zelo mlada spoznala, ta prevod, in kaj pa vem, sem mogoče malo rasla z njim, ampak je seveda v postulatih, v principih je zelo drugačno od Srečkovih prevodov, to je jasno. Ne? On je res tisti, ki zelo arhaizira, ne bom rekla arhaizira, v bistvu nekako, enkrat sva se o tem Srečkom pogovarjala, in da Srečko je rekel tako, če smem to citirati, no, Capudra je zdaj pokojen, pa tudi če ne bi bil, ne? Tako se ne da, pa sem se strinjala, tako se ne da prelisičiti jezika ali nekaj takega. Ne? Mislim, Capudra dejansko dosti krat ustvarja vtis, v tem prevodu, ne govorim za druge, ustvarja vtis, da želi, da bi bil ta tekst videti, kot da je bil napisan v nekem drugem času. Ampak ne vem, koliko je tukaj impulza od Debevca, ki dejansko je bil starejši prevod, in koliko je tukaj njegovega. Ne? Tudi to mogoče, ker je to, tako mlad to počel, ga je mogoče na neki način determiniralo. To je popolnoma mogoče. Ne? Mogoče. Medtem, ko res ti izhajaš pa iz sočasja, iz svojega sočasja. To je pač dejstvo. Ne? To, mislim, tukaj sta diametralno nasprotna. In ta kritika ni bila kritika, recimo, da je bila analiza, ampak je bila v tem duhu, ne? Sigurno. Ja, še kaj, še kakšno vprašanje? Ali pa komentar, ali pa ne, strinjanje, seveda, to je vedno v redu. Če ne bi se jaz lepo zahvalila še enkrat vsem res... Lahko da še eno anekdoto. Seveda. Zdaj, reklama. Ezra Pound, recimo, tega rad citiram, tega znanega manijaka, ne. No, on je, ko ga je neki mladi nadebudni pesnik poslal svoje pesmi v oceno, tako da, in mu je odgovoril. Ker si mlad, nimaš o čem pisati. Ti sicer misliš, da imaš, ampak nimaš. Therefore, go for translation. To je bila njegova, tisti dotični pesnik je potem kasneje ratal, mislim, sem pozabil, kateri je bil en Američan, je ostal kar precej znan, se pravi, da je bilo učinkovito. Ampak ta anekdota se tle še ne konča, ne? Ker Ezra Pound je rekel, išči pri provansalcih, tam boš najprej kaj našel. Ne? To se pravi, ne glede na to, kaj znaš, kaj to zdaj misli, tja išči, tam išči in potem to, kako, ni važno, kot hočeš. Bo prišlo, bo kaj nastalo. Pripravim. Ezra Pound je bil znan več kot čudak, ne? On je bil pač, mal je bil brisan, ne? Ampak je kakšno pa upili dobro. Ne? Tako. Skratka, prevajanje je taka zdrava aktivnost, ne? Priporočljiva. Odlično. To je, ne, super se mi zdi, to je krasen zaključek se mi zdi in tudi zelo spodbuden za to občinstvo. Eno, ki je že pač posvečeno, drugo, ki se bo posvetilo verjetno, ne, če je kaj mlajših tukaj. Tako da, krasno, ja, mislim, da je to zelo dober zaključek. Najprej hvala Srečku, res za pač te odlične misli. In hvala vsem vam. In jaz bi zdaj, kot dogovorjeno, predala besedo Nadi, da zaključi dejansko. Boš rekla ti mogoče za konec dve besedi. Ja, pravzaprav ne vem čisto kaj ne rečem, ker je ta večer tako odločno govoril sam zase, da pravzaprav na tej točki nimam besed drugih, kakor to, da vabim vse na tisto, kar je že obljubila Urška, da se tudi fizično ne samo duhovno malo napasemo. Pa prisrčno vabljeni 30. se pravi komaj čez par dni, ko bo na vrsti že novi pranger in sicer bo šlo za prevajanje dramatike iz angleščine. Hvala vsem. Hvala.